Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Mayıs Salı. Yıl 2010. Ay 5. Gün 124. Kasım 178. 1431 Hicri Cemazülevvel 20. 1426 Rumi Nisan 21. Çiçek Fırtınası. Günün malumatı. Mayıs ayı sağlığı. Yünlü giyecekler çıkarılmalıdır. Pardesü elden atmamak şartıyla hafif giyinmelidir. Sıtma depreşmeleri bu ayda artar. Mayıs ayı hava değişimi mevsimidir. Fikir yorgunluğundan uzak, açık havada, toprak ve su ile meşgul olmak, vaktinde uyumak ve hava değişimi faydalı olabilir. Mayıs ayında çiçekler. Yıllık bitkilerin hepsi dikilir. Sonbahara ait bitkilerle her çeşit sarmaşığın dikilmesi sürdürülür. Bütün çiçek soğanlarını gömmekte acele etmelidir. Limonluklardan bitkiler çıkarılmalıdır. Şebboy, kına, nergis, menekşe, muhabbet çiçeği gibi her nevi çiçek tohumları ekilir. Güllerin olgunlaşma mevsimidir. Güllere yaprak aşısı yapılır, çimenler biçilir, külleme hastalığına karşı, kükürt ve göztaşı ve böceklere karşı ilaç kullanılır. Bahçıvanlık. Limonluktaki çiçekler tarhlara dikilir, daldırma ve çelik yapılır. İncir, dut, ceviz, kestane ve fındık ağaçlarına düdük aşısı yapılır. Gereksiz tomurcuklar temizlenir, kayısı ve şeftali ağaçları sürdükten sonra budanabilir. Fışkılar sulanmalıdır çünkü için için yanarak kül olur. Ağaçlar böceklere karşı ilaçlanır. Sebze. Salatalık fidanları, karpuz, kavun ve domatesler hazırlanmış ocaklara dikilir. Sebze tarlalarına saman çekilir, sulanır. Şalgam, lahana ve kerevizler tekrar daldırılır. Yeniden her türlü sebze, hindiba, ıspanak, fasulye, yaz salatası, kuzu kulağı, su teresi, maydanoz, tereotu, kişniş, turp ve kara turp ekilir. Ahır ve kümesler. Atlar ve sığırlar çayırlara çıkarılır. Soğuk iklimlerde inekler ahırlarda taze otla beslenir. Elverişli yerlerde koyunlar kırpılır. Tavuklar kuluçkaya devam ederler. Yemek listesi. Gün 124. Soğanlı yumurta, zeytinyağlı dolma, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Down. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com. Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Little Honda adlı parçayla açılışımızı yaptık. The Hondells grubu söylüyordu. Richie Burns o gruptan doğmuştu 1941'de. Buffalo'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun için çaldığımız bir parça. Bu surf diye adlandırılan müzik türünün popüler pop, o zamanın önemli pop parçalarından ve türlerinden birinin seçkin örneklerinden biriydi. O açılışımızı bu şekilde yaptık. Şimdi haberlere bakalım. Ciddi sel haberleri var. Sağdan soldan hem Türkiye'den hem Amerika Birleşik Devletleri'nden de geliyor. Ağrı'da yaklaşık 5000 evin su altında kaldığı, 3 gün devam eden sağanak nedeniyle 5000 evin su altında kaldığını Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı söylemiş. Erzurum'da da sağanak yağış 10 ev ve 20 hayvan barınağını su bastığını, hayvanların bazılarının 5 hayvanın telef olduğu haberleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinden de sel, Mississippi taraflarından sel haberleri geliyor. Ve ölü sayısının da 20'yi aşmış olduğu belirtilen haberler arasında. Asıl büyük tabii çok ciddi bir çevre kirliliği haberi de var. O da devam ediyor. Yani yaklaşık 210 bin galon günde dökülüyor Meksika körfezine ve bu dünya tarihinin en korkunç endüstriyel çevre felaketi olarak görülebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri için deniyor ama muhtemelen dünya boyutlarında da çap olarak öyle görünüyor. Ve son derece ilginç bazı açıklamalarda bunu takip ediyor. Mesela ödeyeceğiz demiş şey. Evet, BP açıkladı, biz temizleyeceğiz, sorun yok. Yani mevzunun zaten fena halde şirket açısından da bir kirlenme olarak devam ediyor olduğunu farkındalar galiba. Çünkü bayağı bir masraf altına girmeyi kabul ettiler hızla. Öyle mi acaba? O da öyle görünüyor ama onun bile aldatmacı olabileceğine dair bazı başka bilgiler okuyoruz maalesef. Temizlemezler mi diyorsun? Hayır, temizlerler de ödeyecekleri maliyet kanunlara bakmak lazım. 75 milyon dolarla sınırlıymış mesela. Öyle mi? Bir şey değil ya, 75 milyon dolar. 8 milyar dolar ödeyecek deniyordu ama henüz belli değil o. Yani BP Başkanı Tony Hayward da sızıntı bizim hatamız değil diyor. Bu artık sızıntı olmanın çok ötesinde bir şey tabii, sızıntı. Nazikçe söylüyorlar. Evet, şirketin bu petrol akıntısı diyelim buna. Ve petrol ve akan petrol ve temizlikten sorumluyuz demiş ama İsviçreli taşeron şirket Transocean'ın ürettiği sondaj makinesi ve personeli yaptı. Biz yapmadık aslında demiş. Ha, taşeron. Taşeron şirketinmiş sorumluluk ama biz ödeyeceğiz gene de demiş. Bizim hatamız değil ama. Hataları değilse niye ödüyorlar ki? Hani bu şirketi kâr etmek için kurmadılar mı? Ama belli bir objektif sorumluluk var işte. Ha, anladım. Biraz oradan biraz oradan yani. Evet, ve şey diyor mesela. Tüm mi? Çok dikkatle okumak lazım bu gibi şeyleri. Genellikle çünkü sana bir şey söylemek istemiyorum ama hepimiz için geçerli bir saftiriklik söz konusu. Mesela şu kelime önemli. Kayıp ve zararlarla ilgili tüm meşru tazminat taleplerini karşılamaya hazır olduğunu söylemiş. Ha, anladım. Bu meşruiyet dediğimiz şey nerede yazıyormuş belli değil herhalde. Valla Democracy Now'da son derece önemli kişilerle yapılmış konuşmalar var. Ve Halliburton şirketinin bir kere ciddi bir 20 yani bu kazanın, patlamanın falan olmasından çok kısa 20 saat öncesine kadar Halliburton şirketi oraya beton döşüyormuş. Son anda kurtarmışlar zaten 4 elemanını. Halliburton dünyanın en büyük bu çevre hizmeti veriyor şey savun yani nedir? Yani nerede güvenlik orada Halliburton. Beton dökülecekse beton, kurşun dökülecekse kurşun. Böyle bir şey. Ama bu arada Amerikan İçişleri Bakanı Ken Salazar sızıntının kontrol altına alınmasının 3 ay kadar daha evet, sürebileceğini belirttikten sonra bir de şey demiş mesela. Bölgede 10 ay kadar balık avı yasak. Mississippi, Alabama, Louisiana ve Florida'da demiş. Bu durumda şimdi mesela meşru bir durum mu? Mesela balık avlayan birileri var çünkü buralarda. Balıkçılık diye de bir sektör var. Ve örneğin o balıkçıların zararları tazmin edilecek mi mesela? Çocuk herhalde meşru değil mi bu? Hı? Meşru sayılmaz mı? Hayır, sayılmıyormuş işte. Ha, öyle mi? Yani Körfez'de, Meksika Körfezi'nde balıkçılar işte manava gidiyorlar, sebze meyve alıyorlar, restoranlara gidiyorlar, çocuklarını okula götürüyorlar, elbise giyiyorlar. Bunları nasıl yapacakları gibi bir sorun çıkacak. Yani o zaman bütün bu kıyı endüstrisini tamamen vuracak gibi görünüyor. Ama Exxon Valdez bundan önceki kazada, Exxon şirketine, Exxon Mobil şirketine ait petrol gemisinin batmasının, daha doğrusu petrol sızdırmasının diyelim, akıtmasının sonucunda mahkeme kararıyla Exxon Valdez uzun vadeli zararları ödemiyor. Collateral damage var ya hep bu yan etki. Evet. Bunları ödemek istememiş Exxon Valdez. Mahkemede çok yüksek parayla avukatlar da tuttuğu için mahkemede öyle demiş. Yani sonuç olarak yüksek mahkeme, oranın anayasa mahkemesi de bu konuda bir emsal kararı almış. Yüksek mahkemelerin bazen sorunları da olabiliyor. Ve bu büyük şirketlerin böyle zarar ziyan tazminat ödemesi şart değildir diye bir emsal karar çıkartmış yüksek mahkeme. Şimdi o çok konuşuluyor. Dolayısıyla bir büyük şirketler işlerini yapmaya devam edecekler diyor. Ricky Ott diye bu konuda yerli halktan olduğu anlaşılıyor. İsmine bakılacak olursa bir hanım önemli kitaplar yazmış Valdez faciası ile ilgili. Oradaki Kızılderili kabilelerine mensup herhalde hukukçu bir hanım, ödemeyecekler diyor. Yani daha çok bir masraf gibi büyük şirketler bir şey devam edecekler. Yeni petrol kuyuları açacaklar ve balıkçılar, bütün o karides ticaretini yapanlar iflas edecek. Bunu biz şeyde, başka yerlerde de gördük, Exxon Valdez'de açıkça gördük. Bu da gene aynı şey olacak diyorlar. Başka da bir şey var. Metan fracking diye bir şey, yöntem var. Yanlara doğru basınç yaparak açıyorlar ve korkunç bir çevre problemine yol açıyor bu. Su alt, yer altına sızıyor çünkü bütün. Yani doğal gaz araştırmalarında yapılıyor. Bu metodu hangi şirket icat etmiş? Halliburton. Onun adına patentliymiş fracking şeyi. Ve mesela Halliburton şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenilir su içme yasasından istisna sayılmış. Yani belli miktarda fracking sonucu, bu yöntem sonucu sulara zehirli madde karışıyorsa da Halliburton'un ceza ödemesine gerek yokmuş. Böyle bir şey yani. Zaten şöyle bakıyorlar aslında. Yani bu çevre koruma kanunları işte hepsi iyi filan ama ciddi de bir zarara uğratmamalı bizi. Onun için istisnalar uygulanmalıdır diye. Yani sonuç olarak çok kaygılıyım diyor Ricky Ott. Bu büyük şirketler politikacıları da satın alacaklar, yargıçları da satın alacaklar ve business as usual, böyle gelmiş böyle gider şeklinde gidecek. Demokrasiyi kurmanın zamanı gelmedi mi diye soruyor. Çok ilginç bir şey. Amy Goodman da açıkçası BP şirketinin $75 milyon gibi fındık fıstık parasına gelebilecek bir miktardan başka bir şeyden dolayı cezai sorumluluğu olmayabileceğini söylüyorlar. Şimdi bu tartışılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde anlaşılan. Çünkü bir kanun varmış. Oil Spill Liability Trust Fund diye, şimdi çeviremeyeceğim yani, petrol sızmalarında sorumlulukla ilgili bir şey. Ve bu şey operatörleri, petrol platformu operatörleri $75 milyondan daha fazla gelebilecek zararları ödemekle, yani bireylerden, şirketlerden ya da hükümetten gelecek şeyleri ödemekle yükümlü olmuyorlarmış bu kanuna göre. Yani şey, durdurmak ve temizlemekle hala sorumlular. Ama ondan sonra gelecek zararla sorumlu değillermiş. Sınırlı sorumluluk yani. Enteresan değil mi? Ve değil. Çok yani önleyici mekanizma inşası da deniyor. Petrolün kuyudan fışkırmasını, kuyunun tıkanmasını amaçlayacak önleyici mekanizma en iyi ihtimalle 3 ay sürecekmiş. Metal ve betondan yapılacakmış önleyici mekanizma. Ne demekse bu. Bir de çelik, devasa bir çelik kubbe inşa ettikleri de haberi de var. İşte 74 ton ağırlığında, 12 metre yüksekliğinde, 7,5 metre genişliğinde ve 4,5 metre eninde dev bir oda şeklinde olacakmış. Odaya kapatacaklarmış şeyi. Fakat Florida'dan bir şeye de konuşmuşlar. Sorumluyla konuşulmuş. O da diyor ki hiçbir kuvvet ben göremiyorum. Hiçbir senaryo göremiyorum Florida kıyılarını basmasını diye. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 eyaletinde o son derece kırılgan sulak alanlarıyla bulunan ki endemik türleriyle işte kaplumbağalar mesela yumurtladığı sahiller filan hepsinin muazzam bir tehlikeye düşmesi 10 yıllarca belki de hiçbir zaman geri döndürülemez bir zarar olacağı söyleniyor ama daha geçen sene BP şirketi her türlü sorumluluktan kaçmayı sağlayacak lobiciliği yapmış olduğuna göre bunu da meclis, Amerikan meclisi de kabul etmiş olduğuna göre böyle bir kanun çıkartmamış olduğuna göre bilmiyorum ne olacak. Yani şey Atlantik kıyılarına da yayılması söz konusuymuş. Bütün senin de dediğin gibi bütün balıkçılık filan da yasaklandı zaten. Ne olacağı belli değil. Katrina çok geç tepki verdiler diye de eleştiriliyor Obama hükümeti. Gerçekten de 10 gün sonra filan neredeyse 10 güne varan bir şekilde gecikti. Ve şimdi müthiş o kilometrelerce boom denen balonlarla tecrit etmeye çalışıyorlar işte. Balıkçılığın ve herhangi bir faaliyetin yapılmasına imkan yok. Zaten turizm de batmış durumda. Çünkü lüks teknelerde, motorlar filan da hepsi çekilmiş kıyıya. Bu halde olamayacak diye. Evet, bakalım ne olacak diye görelim. Yani balık yok ama balık yoksa nükleer bomba yesinler denilebilecek cinsten bir açıklama var. Üstüne üstlük bunu da şeffaflık olarak tanımlıyoruz. Rahatladık herhalde. Yani şeffaflık ve hesap verebilirlik derken hiç bundan bahsedildiğini zannetmiyorum ama her şey gibi tüm kavramlar gibi bu da eğilip bükülmeye gayet açık. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dün Birleşmiş Milletler'de nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını gözden geçirme toplantısında konuşma yaptı ve konuşma sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5113 nükleer savaş başlığı olduğunu açıkladı Savunma Bakanlığı ve birkaç binde savaş başlığı varmış. Bunlar da imha edilmeyi bekliyormuş, sorun değilmiş. Üstelik iyi bir şey olmadığını biliyoruz nükleer silahların. Üstüne üstlük Amerikan Savunma Bakanlığı'yla da bu konuda uzlaşık durumdayız. Daha da garibi. Aynı yetkili şunu da söylüyor çünkü. Ellerindeki stoğun nükleer savaş başlıklarının 1989'dan bu yana %75 oranında azaltılmış hali olduğunu söylüyor. Hakikaten hepimize neredeyse birer nükleer bomba. Düşecek kadar çok nükleer bombamız vardı. Artık 5 kişiye bir düşüyor demeye getirmiş anladığım. Tabii sayıları atıyorum. Gene o Kruşçev hikayesini bana anlattırma şimdi. Evet. 5113 nükleer savaş başlığı birkaç binde işte yok edilmeyi bekleyen başlıkla Amerika artık şeffaf bir ülke. Yani buna tabii şeffaflık mı deriz, tehdit mi deriz orasını bilmiyorum. İki sorum var. Birincisi bu yok çok azaltılmış sayısı. Tabii binlercesi, tabii. İşte %80'i gitti bu kalan %20 diyor Savunma Bakanlığı. Peki. Nereye gidiyor o atılanlar? Denize mi atıyorlar? Meksika körfezine mi? Toprağa mı gömüyorlar? Kızılderili rezervlerine gömdüklerini hayal ediyorum ben. Söylemiyorlar tabii ne yaptıklarını. Ama bunlar gerçekten yok edildi mi? Yok edildi mi sence? Yok edilebiliyor mu? Yok edilebiliyor. Bilmiyorum, soru bu. Ya aslında yok edilemiyor bilim insanlarına soracak olursak. Çünkü hani nükleer olarak aktif olmuş olan bir maddenin tamam artık deaktif ol deyince deaktif olmadığına dair bazı bulgular var. Yarı ömrü falan var ama ne yapılıyor? Birkaç bin yıl hiç falan. Hiçbir açıklama yapmadıkları için bilmiyorum. Neyse bu sorunun cevabı. Ama bunu cevabını... soracak olsak da cevap büyük ihtimalle bu askeri sır olduğu için size açıklayamayız efendim falan gibi böyle şık olabilir. Ya da evet falan diye böyle el kaldıran bir adam olabilir. Peki. Ama İkinci cevap... soruya geçiyorum o zaman. Buyurun. Sorumlu kim? Dünyanın bu durumundan. O cevabı belli. Tabii ki belli. İran. İran tabii ki. Ya bu sebeple de BM toplantı sırasında Ahmadinejad konuşurken sorumlu olmayan ama bol nükleer silah sahibi olan ülkeler terk etmişler salonu. Böyle şey olmaz diye. Çünkü şunu demiş Ahmadinejad. Ya bu arada Ahmadinejad'ı çok böyle sempatiyle karşılamadığımızı, kendisinin dünya tatlısı olmadığını, üstüne üstlük İran'da yediği nanelerin fena olduğunu düşündüğümüzü söyleyelim. Ama bu İran'a savaş açmak, uluslararası bir güç oluşturup İran'a girmek için sebepse bunun da karşısında durmak gerektiğini gayet net bildiğimizi de ekleyerek söyleyelim. Neyse, Ahmadinejad demiş ki, nükleer silah sahibi ülkeler bu silahlara sahip olmayan ülkeleri tehdit ediyorlar böyle demiş. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa ise aman tanrım işte bunu kabul edemeyiz deyip salonu terk etmişler. Çaya çıkmışlardır bence ama işte terk falan güzel şeylerdir. Yani Türkiye'de de çeşitli siyasi toplantılarda yapılır birileri böyle bunu kabul edemeyeceğim falan deyip döner gider. Evet, bu da BBC Türkçe mesela Ahmadinejad'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına 3 ülkeden tepki diye. Evet ve bu arada konuşmasında ne söylediğini okuyamıyoruz BBC Türkçe'nin haberinde. Sadece nükleer silah sahibi ülkelerin bu silahlara sahip olmayan ülkeleri tehdit etmekle suçlamış olduğunu Ahmadinejad'ın öğreniyoruz ve ardından bu güzel 3 güzide ülkemizin salonu terk ettiğini. Ve zaten böylece aslında toplantı da kapatılabilirdi. Çünkü bu 3 ülke olmadıktan sonra hakikaten nükleer silahlanma, silahsızlanma falan bunları konuşmaya gerek var mı? Hayır yok. Sorumlu da İran zaten. Clinton zaten Dışişleri Bakanı Hillary Clinton İran yükümlülüklerinden kaçmak için dikkat dağıtıyor demiş. Çok doğru. Ya bu arada hani İran nükleer silah yapsın falan taraftar da değiliz değil mi? Hiç değiliz. Yani hatta nükleer enerji kullanmasın. Yasaklanmalı hatta yaptırım uygulanmalı yapıyorsa eğer yaptığı tespit edilirse. Ama ve lakin durum tam ama bu değil. Ama diğerlerine de uygulanmalı tabii başta. Ya değil mi? Yani şey Pakistan, gibi. Pakistan, Hindistan ve özellikle de İsrail. Hepsine de bu da uygulanmalı yani. Yani bu biraz aslında İran'a uygulanan durum şuna benziyor galiba. Yapıp yapmadığını bilmiyoruz zaten. Ama yapıyorsa uygulansın. İşte şiddet tekeli diye bir şey yok mesela. Devlet mesela bazı insanları bazı durumlarda dövme hakkına sahip. Yani zor kullanmak diyor buna. Ya da hapsetmek ve özgürlüğünü kısıtlama hakkına sahip değil mi? Yani evet. Bunlar çok normal saydığımız tekeller. Aslında bu üç ülke Amerika, İngiltere ve Fransa üç aşağı beş yukarı dünya şiddet tekelini elinde tutan yöneticiler. Biz de diğer ülkeler olarak galiba bir çeşit vatandaşlarız. Bu sebeple İran'ın elinde tek bir mermi bile olsa bu ciddi bir sıkıntıyken 3 tane M16 ile geziniyor olmak bir sıkıntı olmayabiliyor. Ya çünkü tekelin kime ait olduğuyla alakalı bu. Ha bu arada İran'ın mermi sahibi olmasını bu hoş karşılamamız anlamına gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Söyleyelim. Şüphesiz ama, yani. Eğer böyle bir şiddet tekeli ve daha büyük ülkeler daha küçük ülkeler gibi bir şey yoksa ki yok hukuka göre bu ülkelerin yaptırıma tabi olması lazım. ABD, İngiltere ve Fransa'nın. Ayrıca da bütün şeyin İsrail, Hindistan, Pakistan'ın orayı da hiç, nükleer evet. Silahların azaltılması, yasaklanması, imzalaması ve hızla lazım. Bunları yok etmesi lazım. İran'ın da imzalaması. Yok o imzalamıştı. İmzaladı. Hindistan imzalamadı. Pişkin pişkin ortalıkta nükleer silahlarıyla geziniyordu. Sonra Clinton gidip çıkı imzaladı falan mutlu son olmuştu. Değil mi? Clinton mıydı o yoksa Bush dönemi miydi? Bush dönemiydi Bush tabii. Bush dönemiydi. Neyse böyle işte. Ya dünya biraz iki yüzlü, biraz tabiri caizse dedi. Evet terbiyesiz bile denilebilir bir açıdan. Ama suçlu İran. Şeyde kim? Tabii ki. Suçlu. Nerede? Petrol akmasında. Balıkçılar. Körfeze. Hayır. Değiller mi? İsviçre taşeron firması açıkladı ya. Ya o şimdi yeterince kesmez. İflas bayrağını çekip bunladı mı taşeron firma ne yapacaksın? Bence balıkçılar diyelim bir yere kaçamazlar zaten. Evet. asıl suçlu onlardı değil mi? En nihayetinde değil mi? Borulara trol atmadıkları nereden belli? Ki bununla ilgili bir bulgu çık diye çıkabilir. Ki bulgu dediğimiz şey tek dişi kalmış canavar. Mesela dün daha verdiğimiz bir haberden dolayı bugün özür dilemek zorundayız. Danıştay saldırısıyla ilgili hatırlıyorsunuz kamera kayıtları yoktu. Çünkü Danıştay'ın güvenlik kameraları bozulmuştu. Nasıl olmuştu falan filan diye geçen yıllar içinde derken mahkeme bilirkişi raporu istedi. Bu kameralar niye bozulmuş, nesi bozulmuş, neymiş falan diye. TÜBİTAK'ta bir bilirkişi raporu hazırlamıştı. Biz de böyle verdik haberi. TÜBİTAK bilirkişi raporu hazırladı. Görüntülerin bir kısmının bilinçli olarak silindiğini yazıyor raporda. Hard disk o orijinal hard disk mi değil mi emin olamamışlar demiş idik. Derken bütün bunlar yalan çıktı. O yüzden özür diliyoruz. OYAK Güvenlik diye bir şirket vardı bütün bu güvenlikten sorumlu olan. Bu OYAK Güvenlik nasıl oluyor da Pişkince bu davanın dışında? Üstelik niye bunlara sormuyorlar? Burada bayağı delil karartmadan bahsediyor bilirkişi raporu. Derken OYAK Güvenlik dayanamadı. Şu ana kadar şeyden dolayı sustuğunu açıkladı öncelikle. Yani bize de gelip herhalde sorar birileri diye bekledik. Ancak belli ki bize bir malumat gelmeyecek. O yüzden açıklama gereği duyuyoruz diyerek şirket dedi ki bazı şeyleri gizlemek amacıyla kayıt silme iddiası aşağılık bir iftiradır dedi. Biz de aşağılamışız. Biziz bu durumda. Maalesef yani bu haberleri verdiğimize göre suç bizde. Ve dedi ki rapor TÜBİTAK'ın değil ancak medyada TÜBİTAK raporu olarak anılan ve bazı medya mensuplarının o biz oluyoruz elinde yok o biz olmuyoruz elinde olduğu ifade edilen bu raporun TÜBİTAK kurumundan alınan bir rapor olmadığı anlaşılmaktadır diyor. OYAK Güvenlik şirketi silme falan bunlar zaten aşağılık iddialardır diyor. Bir kısım görsel ve yazılı medyada komplo teorileri bu arada bazı şeyleri gizlemek amacıyla kayıt silme iddiası gibi tümüyle aşağılık iftiraları şiddetle reddediyor. Ve şirketimizin insaf ölçülerini zorlayan büyük bir haksızlıkla karşı karşıya bulunduğunu değerlendiriyoruz. Milliyet bugün şey demiş OYAK nihayet suskunluğunu bozdu ama 3 nokta üst üste yani dün açıklama yapıldı ama silinen görüntülere dair bir bilgi verilmedi diyor. TÜBİTAK'a ait olmadığı belirtildi. TÜBİTAK ne demiş peki? İşte orası biraz karıştırıyor. Bence bu komployu TÜBİTAK hazırlamış. Ben onu anladım. Belli ki suçlu TÜBİTAK. Çünkü TÜBİTAK şunu söylüyor. Gerekli belgeleri mahkemeye sunduk. Başka açıklama yapmayacağız diyor. Yani şimdi tabii bize de garip gelmişti şimdi. OYAK Güvenlik şöyle deyince. Bu belge TÜBİTAK'ın değil bunların hepsi yalan. Şimdi mahkeme bilirkişi olarak TÜBİTAK'a atadıktan sonra ve mahkemeye TÜBİTAK'tan rapor geldikten sonra OYAK Güvenlik E'ye bile geçiremediği bu belgenin TÜBİTAK'a ait olmadığını öğrenebiliyor mesela. Böyle garip bir şey. Bana direkt Erke Dönergeci zamanlarını hatırlattı. Hani yüzümüze baka baka yoktan sonsuz enerji üreten makine bulduk. 3 aya piyasada. Türkler buldu evet falan diye böyle basın açıklamaları ve hatta kutlama partileri yapılıyordu. Biz bayağı güzel günlerdi gerçi eğleniyorduk kabul edelim. Güzel keyifli günler geçiriyorduk. Bu biraz buna benziyor. Yani göz göre göre kameralara bakarak kaşını bile titretmeden bu rapor TÜBİTAK'ın değil falan diyebilen insanlar var ülkemizde. Bu önemli. Yani kim her suçlu? Münazarayı kazanırız bence evet. Hiç titremeden. Kim suçluymuş? Bence burada artık toplum suçlu. Yani bu kadar yüzsüzlük evet. İki taraftan birinde yüzsüzlük var çünkü. Hangi taraf daha bilmiyoruz diyelim. Ama taraflardan biri belli ki yüzsüz. Ya TÜBİTAK çıkıp evet rapor değil bize iftira atıyorlar demesi gerekirdi demiyor. Şirket diyor ki rapor TÜBİTAK değil mahkemeye yalan söylüyorlar. Şimdi bir tarafta bir yüzsüzlük durumu var. Ama bu kadar yüzsüzlük üretebildiğimize göre herhalde toplumsal bir sorun bu. Toplum suçlu. Yani zaten şeyde demişti Danıştay'da delilleri karartan OYAK biz hariç herkes suçlu dedi diyor. OYAK'ın hiçbir suçu yok zaten. Kamera oyunları evet. Danıştay baskını ile ilgili kayıtları sildiği raporla ispatlanan OYAK dün iddialara raporun cevap vermek yerine. Işte. Evet dün iddialara cevap vermek yerine TÜBİTAK'ı ve Danıştay'ı suçladı. O rapor TÜBİTAK tarafından verilmedi. Arızanın giderilmesini de bizzat Danıştay istedi diyor. Yalnız benim bir sıkıntım var. Ben bir suç buldum OYAK Güvenlik Şirketi'ne. İşini iyi yapamıyor. Kötü bir güvenlik şirketi. Niye dersiniz? Ya ben kamera kurdurtturayım şirketime ya da danıştayıma, neyimeyse artık. Kurdurduktan sonra şu açıklama olarak gelsin bana. Temiz olduğunu açıklamak üzere şirket. Menfur olaydan bir gün önceki, bir önceki gün olan 16 Mayıs 2006 günü de daha önce 6 kez yaptığımız gibi çıkan arıza sebebiyle Danıştay yetkilisi tarafından yapılan davet üzerine Danıştay'a gitmişler falan filan anlatıyor. Ya daha önce olduğu gibi 7. kez bozulmuş olan bir kamera sistemi varsa evet, bir güvenlik şirketinin. 3 kere bozulmuş evet en az. 7 diyor. 7 mi? 7 ha. Yani OYAK güvenlik öyle diyor bilmiyorum. Daha önce 6 kez yaptıkları gibi demiş. Bu 7. oluyormuş 16 Mayıs'taki gidiş. Ve kaza şeyden kaza diyorum cinayetten bir gün. Maalesef menfur olaydan bir önceki gün. Yine bozuluyor. Yani 7 kere bozulan bir kamera sistemi ve 7 kere çağırıp adamlarınızın baktığı bir kamera sistemi varsa hadi bütün suçlamaları bir kenara koyalım. Kenara koyabiliyoruz çünkü suçsa cinayet falan gibi bunu kabul şeyler. Edemem. Danıştay sorumlu tabii bundan. Çalışmayan kameralı şirketini değiştirmeliydi. Şirketi değiştirmeliydi evet, değil mi? Suç şirketi değiştirmeyendi. Doğru aslında hızlı ama ya işte bu ihale kuralları falan şimdi belki de hani. Ama sorumluluğunu yerine getirin bu kadar arıza. Değil mi? Bu kadar dandik sistemle oturmamaları gerekiyordu. Doğru Danıştay'ın hatası. Evet o ayakta gene yok suç. Yok hırsızın hiç suçu yok. Sürekli olarak ev sahibinde hata var. Termal kameralar çalışıyor muydu sorusu da var. Dört askerin şehit olduğu Sarıyayla karakolundaki kameraların saldırı günü çalışmadığı öne sürüldü diye bir haber var. Bu inşallah doğru değildir tabii. PKK'nın saldırıda öncelikle karakol komutanı Hasan Özüberk'i hedef aldı ve birliğin içine kadar girdiği iddia edilmiş. Başbakan Erdoğan'ın da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'dan rapor istediği öğrenildi diyor tarafın haberi. Bir ihbar mektubu, ihbar maili gelmiş. Askerliğini Sarıyayla'da yapan bir kişiden saldırı istihbaratına rağmen 30 Nisan gecesi karakolun termal kameraları çalışmıyordu iddia. Karakoldaki iki uçak savardan biri saldırı sırasında çalışmadı. Ahmet Eyce bu nedenle şehit düştü. Karakol konumu ve coğrafyası nedeniyle sürekli yağış alır ve sis olur. Kışın 3 ay araç bile çıkamazdı diyor. PKK'nın Tunceli-Bingöl sınırındaki geçiş noktasında yer alan karakolun teçhizatı zayıf, çok zayıf pardon. İstihbarat raporlarına rağmen karakolda olası saldırıya karşı bir hazırlık ya da önlem alınmamıştı diyor. İhbar mektubu böyle. Gerçekten gerçek olmamasını ümit edebileceğimiz bir haber. Ancak bundan öte karakolları güçlendirmenin barışı kazanmak olmadığını da hatırlamak gerekiyor. Çözüm güçlü karakollar, çalışan uçak savarlar değil. Bunlara ihtiyaç olmayacak olan bir siyasi alan üretebilmekle ilgili. Yani dün yine bir vatandaş daha kaybettik. Erdal Bağatay 23 yaşında öldü. Ve üstüne üstlük de bir araç daha tarandı. Uzman çavuş Mehmet Çevikkol'un aracı. Şırnak'ta Cizre ilçe merkezinde olmuş olay. Uzman çavuş eşi ve iki çocuğu varmış arabada. Uzman çavuş eşi ve iki çocuğu yaralanmış. Yoldan geçmekte olan Erdal Bağatay ise 23 yaşında öldü. Acilen silahların susması gerekiyor derken tam da dert bu. Susturmak gerekiyor. Hiç kimsenin kazanmayacağı, ölümlerden kazanç olamayacağını hatırlayarak ve barışın bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini farkında olarak hareket etmek lazım. Maalesef ortam hiç de buna doğru gitmiyor gibi. Evet. Çok çok kötü tarafı ise bu. Evet, Lice'de ölen Ahmet Altınoğlu'nun teğmen Samsun'daki cenaze törenine de 30 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Hı. Halen Foça'da asker olan kardeşinin de onun arkasından gözyaşı döktüğü haberler arasında. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir de bu konuda bir açıklama yaptı. Gerçekten önemli ve değerli bir açıklama. Bu ülkenin herhangi bir yurttaşı, adı, soyadı, kimliği, giysisi, dini, lisanı ne olursa olsun 21. yüzyılda çatışmada yaşamını yitiriyorsa o bizim yüreğimizden, vicdanımızdan bir parçamızı yitirdiğimiz anlamına geliyor. Bugün yüreğimizden bir parçayı yitirdik ve yüreğimizden bir parçayı memleketine Samsun'a gönderiyoruz dedi. Yani şiddetle hiçbir şeyin çözülemeyeceği, şiddetin bir yöntem olamayacağını hatırlatmak gerekiyor bütün de. Ama bu hakikaten siyasi alan üretmek, yaratmakla çok bağlantılı. İşte bu KCK operasyonları, belediye başkanlarının tutuklu olması vesaire, bütün bunlar aslında bu garip ortam için hep yapı taşlarını oluşturan adımlar. Acilen o yüzden demokrasiye, ifade özgürlüğüne, haklara ihtiyaç var. Başka türlü de bir çözüm yokmuş gibi görünüyor maalesef. Bu haberleri vermemek dileğiyle demek lazım, evet, herhalde. Evet, aynen öyle. Şimdi bir ara verelim. Onun arkasından da önemli bir karar vardı. Onu söyleyelim. Yani parti kapatmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznine bağlayan 8. madde, anayasa değişiklik paketindeki 8. madde ilk turda aldığı 337 oyun 10 oy altına inerek paketten düştü. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok mutluyuz diye bir açıklama gelmiş. Bunun, yani parti kapatmayı zorlaştıran madde geçmedi. Onu da birazdan konuşuruz zaten. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete'nin bir bölümü daha. Saat 8.39, 9'a 20 var ve demin sözünü ettiğimiz meseleye gelelim. Anayasa paketinin en önemli 3 düzenlemesinden biri olan ve parti kapatmayı zorlaştıran 8. maddeye 327 oy çıktı. BDP ve muhalif AKP'liler meclise girmedi. Parti kapatma maddesi bu şekilde düştü. Parti kapatma düştü. Gözler 2. maddede diyor. 327 kabul, 76 red. Milliyet Gazetesi, Star Gazetesi de Statüko İttifakı diye vermiş. 12 Eylül'ün bir izini daha silecek olan parti kapatmayı zorlaştıran anayasa değişikliği 327 oyla referandum sınırının altında kaldı. 6 ay önce kapatılan DTP'nin yerine kurulan BDP'liler de Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hareket etti diyor. Yani aslında bence gazetelerin ne dediği, bunun nasıl yorumlandığı vesaire, bütün süreçle ilgili sıkıntılar, AKP'nin işleri böyle langır lungur götürmesi falan, bunların hepsi bir yana. Hakikaten dün mecliste ne oldu diye ben biraz daha böyle uzak bir yerden gördüm. Kesinlikle öyle bakmak lazım, evet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde parti kapatma şoku diye vermiş NTV mesela. NTV MSNBC. Valla şoku ben yaşadım. Orada ne yaşandı bilmiyorum ama. AK Parti üzgün, muhalefet mutlu diyor. Bah. Yani teklifin 8. maddesiyle anayasanın siyasi partilerin uyacakları esaslar başlıklı 69. maddesinde parti kapatmayı zorlaştırıcı hükümler getirilip meclise bırakıyordu esas olarak, değil mi? Parlamento kendisi kapatma durumunda olacaktı. Parti kapatmayla ilgili dava açılıp açılmaması falan kararları meclise kalıyordu. Ancak şimdi geldiğimiz noktada galiba şuna sevinip şuna üzülüyoruz. Parti kapatmayla ilgili Türkiye'de bir sıkıntı olduğu çok açık. Yani bütün bu tartışmanın dışından bir yerden bakmak gerekiyor galiba. Çünkü sürekli böyle bir dar alanda saçma sapan bir oyun halini aldı her şey. Ya Türkiye'de parti kapatmalar ciddi bir sıkıntı. Hiçbir yerde olmadığı kadar çok şakır şukur parti kapatılan, üstüne üstlük neredeyse bir kişinin kararıyla bu işlerin olabildiği bir ülke durumunda. Bir iddianame hazırlanıyor. Bir kişi çat diye ondan sonra gidiyor Anayasa Mahkemesi'ne ve yani kaç tane parti kapatıldı falan bir düşünmek gerekiyor herhalde. Bunların hepsini düşünsek bir kenara bile bulamayız. Çok haddi hesabı yok çünkü. Yani hakikaten büyük bir arşivcilik gerekiyor. Yani son dönemde bile işte şu kadar ay önce DTP kapatılmıştı falan filan diye böyle referans verilebilen bir haber cinsi var ortada. Bütün bunlar olurken nasıl oluyor da hakikaten BDP'liler mesela oylamaya girmiyorlar? Bunu anlayabilmek mümkün mü? Hayır, değil. Yani anayasanın diğer maddeleriyle ilgili bu paketteki varsa bir sıkıntı, ben hala şeyi anlayamadım. Bu sıkıntılı bulunan maddelerle ilgili red oyu kullanmak diye bir şey var, değil mi? Yani apolitik takılabilmek diye bir şey mecliste mümkün mü onu bilemiyorum. Red oyu verebilmek diye bir şey var ya da kabul oyu vermek diye bir şey var. Yani belli maddelere red, belli maddelere kabul niye vermiyorlar? Niye dışarıda kalmayı tercih ediyorlar? Niye oyun böyle oynanıyor? Orasını bilmiyorum. Ama bundan öte, yani şimdi ne olmuş oldu, ne kazandık diye bakarsak şu. Siyasi irade, meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi gitti ve parti kapatmaların bu şekilde olmaya devam etmesinin uygun olduğuna dair oy kullandı. Ve artık bu konu geçti, bu böyle. Yani hani burada iyi bir şey var diyebilen varsa, nedir o iyi şey, bir açıklasa. Yani AKP kaybetti ve kazandıdan daha büyük bir zeka gerekiyor gibi geliyor bana siyaseten. Çünkü bana ne AKP'nin kazanmasından, bana ne AKP'nin kaybetmesinden gibi bir gerçeklik de yok mu hayatımızda, onu bilemiyorum. Evet, ben de şimdi bu önemli bir mesele. Yani parti kapatma davalarını meclisin yetkisine bırakıyordu. Gene Anayasa Mahkemesi'nde tabii görülecekti bir partinin kapatılıp kapatılmaması tabii davası. Yani zaten hiç mecliste şüphesiz herhalde İstiklal Mahkemesi kuracak değillerdi. Evet. Fakat işte şu oldu, AKP içinde, kendi içinde fireler verdi. AKP'de çok sayıda kapatılmış partinin bir geleneği. Üstelik de kendisi hakkında bir davada tamamen, tam anlamıyla direkten döndü Anayasa Mahkemesi'nde. Bir üye oy farkıyla kapatılmasından vazgeçilmiş bir parti. Onun elemanları da şimdi, o partinin üyeleri de fire veriyorlar. Yani fire vermek demek bu konuda parti kapatılmasını meclisin iradesine daha geniş anlamda yaslama anlamına gelecek bir karara hayır oyu veriyorlar. Bu da, bunu da anlamak da kolay değil mi? Başkana sormuşlar. O da şey demiş. Genel başkana, yani Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri hür iradeleriyle kullandılar. Asıl mecliste dikta kimin, grup diktası kimde var, blok halinde kullananlara bakmak lazım diye bir şey söylemiş. Yani BDP'de destek vermeyip AKP'de fireler olunca böyle olmuş. Oylar iki kez sayılmış ama sonuç değişmemiş. Teklifin reddedilmesi Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP sıralarında sevinçle karşılanmış. Ya bir tane gazetede şey vardı. Bunun üzerine sanırım Bugün gazetesindeydi. Teklifin reddedilmesi üzerine CHP'li bir milletvekilinin ağlayarak MHP'li bir milletvekiline sarıldığı. Yani hakikaten ortada böyle bir kazanç var mı? Yani bu mudur kazanım dediğimiz şey? Kim kazandı, ne kazandı? Kim kaybetti, ne kaybetti diye bakmak gerekmiyor mu? Hani gerçekten toptan kafayı yediğimize dair çok fazla emareyi ben yan yana gördüğümüzü düşünüyorum. Hiçbir şey çok normal gelmiyor bana. Ya da benim anormalliğim de olabilir tabii en nihayetinde. Yani hani uyumlu olmamak, uyumsuz olmak zaten çok norm sayılan bir durum değil. Ama yani hakikaten parti kapatmalarla ilgili zorlaştıracak olan bir maddeyi yok hayır geçmesin ve geçmedi, İşte şimdi oldu diye mutlu olunabilecek bir şey olarak görmek bana çok sağlıklı bir ruh haliymiş gibi gelmiyor siyaseten. Evet, sonuç açıklandığında Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili vekillerin sevinci dikkat çekti diyor. Ve dediğin gibi senin de oylamadan önce 328'de kalacak iddiaları meclisi sarmış. Sonuç açıklanınca Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şahin Mengü sevinçten ağlayıp Milliyetçi Hareket Partili bir vekille kucaklaştı diyor. BDP ne düşünüyor bu konuda? Hakikaten bence garip bir hal diye de bakmak lazım. Bir tek Sırrısakık'ın dün gece oylamadan sonra görüşlerini alan televizyonda gördüm söylediklerini. Yani şunu söylüyordu: bizim istediğimiz gibi değil, doğru maddeler yok bu pakette, ya paket maketten bahsetmiyoruz, parti kapatmalarla ilgili maddeye katılmamış olan bir BDP'den bahsediyoruz, nasıl bunu yaptılar, hakikaten akıllara zarar ve ziyan denilebilecek bir durummuş gibi yani geliyor bana. Yani sevinçten ağlayarak parti kapatmalarının zorlaşmasının önü açılmadı, kapandı diye sevinçten ağlayarak bir milliyetçi partiyle, bir başka milliyetçi partinin milletvekili sarılıyorlarsa, sosyal demokrat olduğunu da söyleyen bir partinin milletvekili sarılıp birbirleriyle şey yaparlarsa, doğrusu tuhaf, hakikaten yorumlamakta güçlük çektiğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Ben MHP dahil burada kimin niye sevinmesi gerektiğini anlayabilmiş değilim aslında. Ama belli ki hayatı AKP gol ve AKP'den gol olarak algılayan böyle garip bir türbün renk kafası var. Yani çünkü çok net gazetelere yansıyan da bu. Yani şimdi mesela şey, Ahmet Altan bugün şeyi yazıyor. Anayasa, Kürtler ve AKP diye bir yazı yazmış. Siyasetin kendisiyle övünebileceği bir gün değil bugün diyor. Ülkenin parlamentosu parti kapatmanın zorlaştırılması yolundaki bir teklifi reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, yüksek yargı canı istediğinde partileri kapayabilmeli tezini desteklediler diyor. Siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması öylesine önemli bir ölçü ki, demokrasi açısından AKP'ye kızdık da ondan desteklemedik gibi tuhaf bir açıklamayla geçiştirilemez. Bahaneleri ne olursa olsun bu partiler demokratikleşmenin kökleşmesini istemediler. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi zaten sistemin partileri. Onlar yüksek yargının ve askeriyenin vesayeti sürsün istiyorlar. Burada davranışları asıl anlaşılamayan BDP'li 20 milletvekiliyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin partimizi kapatabilirsiniz diyen üyeleri. BDP'lilerin öncelikle kendi partilerine hedef almış ve hedef alacak bir yasakçılığa neden destek olduklarını doğrusu ben kavrayamıyorum. Yüksek siyasete akıl erdiremeyen bir salak olduğum için olabilir. Demek ki BDP'liler bu yasakçılıkta Kürt halkının çıkarına bir şeyler görüyorlar. Partiler rahatça kapatılabildiğinde, yüksek yargı her soruşturmanın önünü kesebildiğinde, askeriyeyi soruşturan savcılar görevlerinden alınabildiğinde, Kürt halkının özgürlüğü ve refahı için önemli bir şeyler oluyor anlaşılan onlara göre demiş. Bir diğer geçen maddede bari hani geçmiş olsun artık 8. madde gitti. Parti kapatmalarla ilgili bir süre daha böyle yaşayacağımız gayet netleşmiş oldu. Çünkü referanduma dahil olmayacak ve artık bununla ilgili bir tartışma daha yaşanmayacağı çok açık. Grev hakkı ile ilgili grev hakkı ve lokalt başlıklı 54. maddesinde de bir değişiklik oldu. Teklifin 7. maddesi idi bu. Greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumluydu şimdiye kadar. Ne demekse bu. Artık sendika sorumlu olmayacak. Dayanışma grev ve lokavtı da artık mümkün. Gerçi grev ve lokavtın ortak kavramlar olarak kullanılıp sanki birbirine eşdeğermiş gibi tutulması ise aslında gayet uluslararası sözleşmelere ve temayüllere aykırı bir durum. Grev bir haktır, lokavt bir hak değildir. Bunu da söyleyen ben değilim, benim görüşüm değil. Uluslararası Çalışma Örgütü gayet net konulan şeyler bunlar. Kurallar, temayüller uluslararası alanda. Dayanışma lokavtı yasak değil artık. Ne demekse dayanışma lokavtı. Herhalde işverenler dayanışma için işçilerini atacaklar toplu olarak. Böyle bir şey mi, fantazi mi bu bilmiyorum. Neyse, en nihayetinde en azından artık grevle ilgili çok daha kolay bir ortam olduğunu Türkiye'de greve çıkmanın, dayanışma grevinin, iş yavaşlatmanın hukuki altyapısının memurlar hariç oluştuğunu söyleyebiliriz. Sıra memurlarda aslında. Bundan sonra bastırılacak yer herhalde kamu çalışanlarının bu hakları elde etmesi. Evet, bu geçti tabii yani ama öbürü artık kadük oldu. Tabii düştü, o iş bitti. Bitti. Geçmiş olsun. Şimdi peki bir de ikinci bölümü vardı, ona da bir bakalım. Yani BDP'lileri anlamanın bayağı zor olduğunu söyleyen bir yazı kaleme almıştı Altan. Ama diyor ki bu sanırım bu anayasa değişikliği süreci Kürtlerin kendi içlerindeki tartışmaları hızlandıracak. Çünkü hiçbir halk ve hiçbir siyaset bu kadar çok çelişkiyi uzun süre taşıyamaz demiş. İkinci olarak da BDP'li durumları BDP'liler kadar tuhaf olan AKP'liler de var. Yani birinci turda parti kapatmayı zorlaştıran maddeyi destekleyip ikinci turda bu görüşünü değiştiren AKP'li milletvekillerinden söz ediyorum. Ne oldu da görüşlerini değiştirdiler? Ne oldu da bizim partiyi rahatça kapatabilmeliler diye düşünüp anayasanın bu maddesinin değişmesini engellediler? Kendi partilerinin kapatılabilmesini destekleyen AKP'lilerin siyasi mantığı ne? Kim partisinin kapatılmasını ister diye sormuş. Gerçi AKP'lilerin bu maddenin teknik açıdan sorunlu olduğunu düşünüp bilerek maddenin geçmesini engellediklerine dair söylentiler var ama bu sorunu anlamaları için bunca zaman beklemeleri bana pek inandırıcı gözükmüyor demiş. Böyle bir gerekçe varmış anlaşılan, dedikodusu var bu işin. Ya da ya bu iddia doğru ve AKP yönetimi şaşkınlardan oluşuyor ya da AKP'nin içindeki kilit haberleşmeciler kritik noktalarda harekete geçiyor. AKP'nin içindeki sistemin adamlarından daha önce de çok söz edildi. O adamların tırnak içine vermiş varlığını ve izini sık sık görüyoruz iktidar partisinin içinde. Türkiye büyük bir değişimden geçiyor. Bu kadar büyük bir değişimde kimse kendi rengini ve gerçek kimliğini kolayından saklayamaz. Kimin kim olduğunu hep birlikte göreceğiz ve eninde sonunda ya referandum için ya da seçim için sandık ortaya çıkacak. O zaman göreceğiz halkla politika arasındaki uyumu, o zaman anlayacağız halk değişimi istiyor mu istemiyor mu. Ben Türküyle Kürdüyle bu toplumun değişim istediğine inanıyorum. Ve artık her kesimde çok temel değişimlere yaklaştığımızı düşünüyorum diye bir enseyi karartmama yazısı yazmış babası Çetin Altan'ın deyimiyle. Yani enseyi karartmamakta herhalde büyük fayda var. Ancak bir yandan da hakikaten işte ifade özgürlüğü vesaire, Türkiye'de kaç gazetecinin durumu ne bilmem ne, bir de son olarak bari bununla ilgili de birkaç şey söylemek mümkün. Onları da söyleyelim. Dün elimizde kalmıştı aslında. 216 sanıkta basın özgürlüğü diye bir haberi vardı. Evet. Biyanet'in değil mi? Biya Medya Gözlem raporuna göre 2010'un ilk 3 ayında gazeteciler Vedat Kurşun ve Erdal Güler yayınlanan yazıları nedeniyle hapiste, 69'u gazeteci, toplam 216 gazeteci, yazar, yayıncı, karikatürist, siyasetçi ve yurttaş düşünceleri sebebiyle mahkemeye çıkmış. 5 gazeteci saldırıya uğramış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınan cezalarsa %100 artmış. Yani mahkeme kalitesiyle ilgili bir yükselmeden değil ama ciddi anlamda bir düşüşten bahsetmek herhalde mümkün diye bakmak gerekiyor. %100 arttığına göre AİHM'de alınan kararlarla ilgili cezalarda. Bunun yanında işte böyle patır patır dökülen bir ifade özgürlüğü durumu var. O kadar büyük şeylerden konuşuyoruz ki bunlara bazen sıra bile gelemeyebiliyor. O kadar da garip bir memleket halindeyiz. Hakarete 148 yıllık hapis tehdidi varmış. Mahkum edilenler mesela hakaretten. Nazlı Ilıcak, Cüneyt Arcayürek, Hüseyin Kocabıyık, Michael Dickinson, Melih Kaşgar, Fatma Sarıbıyık, Yalçın Ergün Doğan, Mahmut Alınak, Ali Tarakçı ve Emrullah Özbey olmuşlar. Falan diye devam ediyor. Terörle mücadele yasası sanıklığında 6,5 katlık bir artış olmuş. 15'i gazeteci, 103 kişi terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basmak ve yayınlamak ya da terör örgütü propagandası yapmak ya da terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetini açıklamak veya yaymak veya bu yolla kişileri hedef göstermek suçlarından yargılanmış. Yani böyle devam eden bir durum. Bugünse bir tane daha dava var. Burada suçlu kim? Nasıl yani? Hani programın başından beri suçlu arıyor ve buluyoruz ya. Yani mesela gerçekten söyleyebilirim suçlunun kim olduğunu. BP'de ya. Kesinlikle Halliburton. Bize göre Halliburton aslında. BP'ye göre. Halliburton değil. BP'ye göre taşeron şirket. Taşeron şirket. Şimdi mahkemelere göre bakacak olursak car car car konuşan gazeteciler ve vatandaşlar suçlu. Bence ise hakikaten Adalet Bakanlığı. OYAK'a göre kim? OYAK'a göre bir suç yok. TÜBİTAK'ta değil. Evet, TÜBİTAK'ta değil. OYAK'a göre karanlık eller. Yok, karanlık eller var. Karanlık eller suçlu durumundalar. Ama buradaki suçlu kim? Böyle bir davalarda 6,5 kat artış olduysa terörle mücadele yasası kapsamında, AİHM kararlarında %100'lük artış olduysa, tonla insan mahkemelerde süründürülüyorsa, sadece ve sadece ifade özgürlüğünü kullandıkları için burada suçlu Adalet Bakanlığı'dır. Çünkü bir adalet reformu gerekiyor diye başladıkları süreçte adaletin bütçeden aldığı pay ne? Memlekette kaç tane hakikaten hakim, savcı çalışıyor? Kaç tane gerekiyor? Davalar kaç yüzyılda görülüyor? Hangi kalitede görülüyor? Bunlara cevap vermek gerekir ki verilecek hiçbir cevap iç açıcı olmayacak herhalde. Bu durumda Adalet Bakanlığı diye hedef göstermek mümkün suçluyla ilgili. Ama bu hedef gösterme durumu pek bir şey de değiştirmiyor bir yandan. Çünkü gerçekte gayet gayet düz ortada. Yani insanlar yargılanmaya devam ediyorlar. Bugün saat 9.30'da mesela Beşiktaş Adliyesi'nde Roni Margulies yargılanıyor olacak. Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bu terörle mücadele yasası kapsamında. Özel yetkili mahkemeler bunlar biliyorsunuz. Terör örgütü propagandası yaptığı Taraf gazetesindeki bir yazısı sebebiyle yargılanıyor. Bugün saat 9.30'da bir sürü insan destek için mahkeme önüne gidiyor olduklarını açıkladılar falan filan. Bir yandan böyle şeyler var. Bir yandansa şaka değil insanları hakikaten söyledikleri, yazdıkları, düşündükleri için ki şiddet içermediği, kin ve nefret içermediği halde. Çünkü bunlar suç. Hani düşünce özgürlüğünün kapsamı dışında kalan şey insanları silahlanmaya çağırıyorsanız, öldürmeye çağırıyorsanız, nefrete çağırıyorsanız bunlar suç. Ama bunların hiçbirinin olmadığı bir yazı ve işte böyle devam eden bir süreç. Kim kimin düşmanı yazısı. PKK iki halkın da düşmanı diye taraf manşet atmıştı. Onunla ilgili yaptığı eleştiri yazısı şimdi terörle mücadele yasası kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor. Evet. Bir de ve üstelik açılan tek davası da değil bu. Öyle mi? Bu kapsamda. Yani evet. Böyle de garip garip durumlar. Evet. Sayısız, sınırsız sayıda. Mesela buna sevinmek, sarılmak, ağlaşmak falan gerekir mi? Ne bileyim. Yani hani bu böyle parti bir kapatmanın zorlaşması engellenirse evet. Yani parti kapatmanın kolaylaşması yok. Zorlaşması engellenince sevinilebiliyorsa ne bileyim konuşmanın da kolaylaşması engellendiğinde bence yine sevinmeli. Değil mi? Yani üç aşağı beş yukarı çünkü hak ve özgürlüklerle ilgili ilk öğrenilecek taban şeylerden biri şudur. Haklardan biri öncelikli değildir diğerine göre ve haklar bölünemezler, sıralanamazlar. Bir arada bütün olarak bir şey ifade ederler. İfade özgürlüğüyle, örgütlenme özgürlüğüyle bir bütün aslında hepsi. Ama işte o bütünün içinden parçayı çektiğiniz anda diğer parçaların da sapır sapır döküldüğünü görmek mümkün. Hala vakit var yarım saat. 9.30'da Beşiktaş Adliyesi önünde olabilmek mümkün. 9'dan itibaren şu saatlerde insanlar hafiften hafiften oraya gidiyor olmalılar. Desteklemek bir arada durmak lazım herhalde. Evet, bu saatin sonunda bir de şeyi de söyleyelim. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bir rapor yayınlamış. Türkiye 2010 yılına toplam 3700 küsur yasaklı internet sitesiyle girmiş. Yani raporu yazanlar nazik davranıyorlar, şey diyorlar. Ya tabii Çin'le falan karşılaştırmak istemeyiz Türkiye'yi ama maalesef o muhitte oturuyor falan diye böyle hafif nazik güzel açıklamalar da var. Ama artık zaten hani mevzu eğer ortadaki yasak adil, hukuki değilse bununla ilgili yarma operasyonu adil, adalete dair olan oluyor. Ya mesela işte Yaman Akdeniz'in bugün BBC Türkçe'de çıkmış olan bir tane haberi var. Daha doğrusu Cyber Rights. Ne deniyordu ona? Türkçe bilişim hakları. Grubu, sözcüsü işte Yaman Akdeniz kendisi. Ve programcımız da. Tabii. Kendisi hukuk üzerine çalışıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Yani evet. Hukuktan anlar diyebiliriz. Üç aşağı beş yukarı. Diyor ki yani Türkiye'deki bu durum zaten saçma sapan bir durum sitelerin kapatılıyor olması. Bu sitelerin kapatılıyor olmasıyla ilgili durumu yarmanın bir yolunu bulmuş açıklıyor. Hani şeyler dışında DNS ayarlarını değiştirmek işte Ktunnel falan gibi ara serverlar kullanmak yerine Opera browser'ını önermiş Yaman Akdeniz'de. Opera'yı kullanınca bütün sitelere girilebiliyor herhangi bir değişiklik yapmadan. Evet, Opera'nın turbo modu varmış çünkü. Bu kolay aynı sitelere rahatlıkla girilebiliyormuş çeşitli sitelere. Yani bu biraz şeye benzemiyor mu? Amerika'daki içki yasağı saçma sapanlığı vardı ya bir dönemde. Hani bol bol yeraltı muhabbetinin döndüğü falan filan. Tam evet. Oraya artık benzemeye başladı evet, iş. Gizliden acayip. Nasıl gireceğiz? Opera'nın mobil tabanlı web tarayıcısı aracılığıyla Türkiye'deki sansür delinebiliyormuş. Evet böyle bir şey. Bu arada bunu da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yapmışlar bu açıklamayı. O da önemli. Özgürlük, ifade özgürlüğü dediğimiz tam bu oluyor. Çünkü insanlar konuşamıyorlar. Konuşunca ceza. Yayın yaparlarsa daha da ceza. Üstü üstü o yayınların görülmesi ise yasak. Böyle saçma sapan bir duruma adalet diyoruz. şu ara. Yargı yoluyla da sansürle mücadele etmeye devam edecekleri tabii. de ayrıca açıklamış. Ve last.fm diye bir şey var, müzik paylaşım sitesi. Ona erişim engelleme kararı evet. vermiş, varmış. Onu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma kararı almışlar. Ya bu arada bütün bu olan bitenin de fena halde bir muhafazakarlıktan besleniyor olduğunu da görmek gerekiyor bir yanıyla. Sürekli olarak porno korkusu bence başka hiçbir şey değil bu internet yasakları. Ya zaten kapatılan sitelerin büyük çoğunluğu aslında işte pornografik, erotik neyse işte çıplak insan görebileceğimiz siteler. Böyle bir şey üzerinden gidiyor. Bir yandansa mesela Siirt'te olan bu çocuklara yönelik felaket durumlar vardı ya, cinsel tacizler, bunların üstlerinin örtülmesi yani bilmem ne. Onları örtüyorlar. Bunlar örtülüyor. Bu örtülmeyle ilgili ise gidiyor işte meclisimizden milletvekillerimiz, bakanlarımız ve gidip rapor hazırlıyorlar. Meclisin yorumu şu olmuş Siirt'te yaşananlarla ilgili. Niye oluyor bunlar? Şu sebeple oluyormuş. Yani çocukları 100 kişi, bayağı çoluk çocuğa 100 kişi tecavüz edip ondan sonra bütün kasaba, bütün şehir bilip bunun üstünü örtünce sebep neymiş? Uydudan izlenen pornografik yayınlar, internet kafeler ve yoksulluk. Yani dalga mı geçiyorsun? Hepsi yasaklansın. Zaten vardıkları sonuçta bu oluyor. Yasaklayalım, bitsin çocuklara yoksulluğu taciz. Yoksulluğu da yasaklayalım ama. Yoksulluğu yasaklayacaksak ben oturup pazarlık yapabilirim pornografik yayınlar ve internet kafeler için ama sanırım bu ve yoksulluktan kasıt şu: pornografik yayınları yasaklayalım, internet kafeleri kapatalım, yoksulluk kalacak, yapacak bir şey yok büyük ihtimalle diyecekleri bu. Ama hakikaten dur demek gerekiyor. Yani mevzunun ifade özgürlüğü olduğunu, üstüne üstlük gerçekten uydudan erotik film seyrediyor diye çocuklara tecavüz edip ondan sonra üzerini şehir cenek suç ortaklığıyla kapatan bir durumun uydu yayınlar çanak antenden oluyor falan filan diye açıklamaya çalışmanın da gayet hak ve özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bir durum olduğunu algılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ayıp diye bir şey var ama ayıp dediğimiz şey uydudaki filmler değil, başka bir şey burada. Onu da anlamak lazım herhalde. Evet. Bir saati bu şekilde kapattık. Baksana, televizyon, uydu ve internet yayınlarının mutlaka denetlenmesi gerekir. Bu Türkiye geneli için de geçerli. Bence uzayı tamamını da denetlemek lazım. Tabii. Uzayı da. Ahlakı denetledik mi hiçbir şey olmuyor. Yani gerçekten yalan demeyelim ama halüsinasyon desek olur değil mi? İllüzyon değilse. Açık Gazete. Mithat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Baharı getirdik. Nasıl gayri resmi hava durumları, önce bunu alalım. Sonra da biraz bu iklim nasıl değişiyor, bunlar üzerine de azıcık sohbet ederiz herhalde. Değişiyor muymuş iklim? Peki. Vallahi şimdi baharlar neyi kastediyorsunuz bilmiyorum ama bugün, yani hava sıcaklıkları bu hafta içinde 27 dereceyi bulacak İstanbul'da. Bu artık mevsim ortalamalarının çok üstünde olsa gerek değil mi? Zaten bir tek 9 Mayıs'ta mevsim normallerine iniyor. 9 Mayıs dışında hepsi, bütün bu 19 Mayıs'a kadar hava sıcaklıkları İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün sabah 11 dereceydi. Öğleden sonra 22 derece olmasını bekliyoruz. Rüzgarlar Poyraz'dan esiyor, Kuzeydoğu. Yarın yine bugünün aynısı. Sabah 11, öğleden sonra 22. Rüzgarlar yine Poyraz. Perşembe günü 1 derece düşüyor. Sabah sıcaklık yine aynı. Yalnız Perşembe sabahı sis olma ihtimali kuvvetli. Cuma günü gene 22 derece mi? 21. 21 derece düşüyor. Cuma sabahı da sis olma ihtimali çok yüksek. Ve hava sıcaklığı öğleden sonra cuma günü rüzgarın da güneye dönmesiyle beraber 27 derece olması bekleniyor. 7 Mayıs cuma günü 27 derece Celsius göreceğiz yani. Evet. Cumartesi günü 25 dereceye düşüyor. Akşam yağışlı olma ihtimali var. Bir tek cumartesi günü yağış gözüküyor. 19 Mayıs'a kadar En kuvvetli yağış ihtimali cumartesi günü var. Pazar tek yine 25 derece, sabah 14, yağış yok. Pazartesi yine 27'ye çıkıyor. 15 sabah, öğleden sonra 27, rüzgar sakin. Gene 27, 7, evet. Sabah kaç dediniz 15. Pazartesi için? 15. Evet, şimdi önümüzdeki hafta içinde en önemli meteorolojik olay Perşembe Cuma sabahtaki sis ihtimali. Bir de cumartesi günü akşam yağış var. Diğer günler rüzgar sakin. Cuma öğlene kadar rüzgar Poyraz'dan. Cuma öğlenden sonra arada bir güneyli oluyor ama genellikle sakin bir rüzgar var İstanbul'da. Nasıl diyeyim? Şey yok fazla. Cuma gününe kadar basınç düşüyor. Hava basıncı. Cuma'dan sonra hafif bir yükseliş gösteriyor. Böyle bir sıkıcı bir meteorolojik bir durum var. Fazla bir hareket yok. Bir yağış var cumartesi akşam. Diğer günlerde iki kere sis olma ihtimali var. Diğer günler Volkan Bey şortunu giyebilir cuma gününden itibaren. Evet. Bu ama tabii keneler ayrıca şort giyenleri seviyormuş. Onu da söyleyeyim. Evet, bu mevsim normallerinin üstünde, yani bahar derken biraz artık yaz havası, evet, gibi. Neredeyse 30'u bulacağız. Evet, bu. Yani bu da iyi midir, kötü müdür bilmiyorum ben, sıcağı sevenler. Ama tabii ilk anda binalar soğuk olduğu için dışarıdaki sıcak hava fazla bir etki, rahatsızlık yaratmıyor evde otururken. Ama velakin zamanla binalar da ısınacağı için zamanla herhalde bunalmaya başlayacağız. Böyle bir durum. Evet. Büyük gene bugün bu sabahın itibariyle doğuda, Erzurum'da filan sel haberleri, Ağrı'da ve Erzurum'dan sel haberleri vardı. Evet. Ağrı'da 5000 evin su altında kaldığını belirtiyordu Radikal'deki bir haberde yanılmıyorsam. Hı hı. 3 gün kesintisiz neredeyse devam etmiş bir yağıştan, evet, bahsediyorlardı. Çok yani Ağrı'da merkezde ne kadar ev vardır bilmiyorum ama 5000 ev çok büyük bir miktar gibi geliyor. Erzurum'da da hayvanların da bir kısmının telef olmasına da yol açan su baskınları olmuş gene sağanak yağış nedeniyle. Amerika Birleşik Devletleri'nden de şu önemli sel haberleri geldi. 20 küsur 22'ye çıkmış selde kaybolanların ve hayatlarını kaybedenlerin oranı. Bir yandan da böyle bir şey var. Sel mevsimine girdik. Girdik, evet. Evet, bu şimdi bu bizim işte Kars, Ardahan, Ağrı o taraflarda şimdi yağış zamanı orada. Genellikle oralara yağış ilkbaharda daha çok yağar. Hı hı. Akdeniz iklimi olmadığı için, Akdeniz iklimi kışın biraz yarı karasal olduğu için de yarı karasal bölgelere de ilkbaharda yağış oluyor. Zaten oradaki haberler normal gibi geliyor tabii. Normalde yani yağışın aşırı yağış olmaları, ama tabii sele neden olması olmaması oradaki insanlara bağlı. Nerede nasıl yerleştiklerinden kaynaklanan bir durum, o başka. Bir de havadaki tabii su buharı, atmosferdeki su buharının artmasında bunda rolü olsa gerek, değil mi? Şimdi gündüzler günler uzuyor. Hava güneşlenme süresi artıyor ve daha çok buharlaşma oluyor ve hava ısınmasıyla beraber daha fazla havada su buharı bulunmaya başlıyor. Ama tabii bu su buharının olması mesela bizde yağışa neden olmuyor. Şimdi bu şeye bağlı, yani bu sadece su buharı da değil. O bölgenin karasal yapısından kaynaklanan konvektif yağışlara bağlı. Yani orada bu tür yağışlar bu aylarda fazla olacak. Daha da karasal olan, yani tam karasal olsaydı bizim Türk ülkemizin o tarafları, yağış tam yazın olacaktı daha fazla. Yarı karasal olduğu için şimdi bu aylarda daha böyle bir... Şimdi şöyle bir durum var mesela. Gündüzler uzaması, güneşlenmenin artması yer seviyesini ısıtıyor. Mesela daha çok yer, toprak, hava sıcak, güneşle karşılaşıyor. Ama buna rağmen yukarı seviyeler daha henüz ısınmış değil. Zaten güneş ışınları yukarı seviyeyi ısıtmıyor normalde. Yani 1,5 kilometrenin üzerinde Gece gündüz sıcaklık farkı pek değişmiyor güneşle beraber. Yani gece ya da oldu, gündüz oldu, ısınayım falan yok orada. Ancak 1,5 kilometrenin altında var bu, sınır tabakanın altında. Şimdi yukarı seviye hala yukarıdan gelen Arktik havanın etkisinde soğuk. Şimdi yer ısındığı için çok aşırı miktarda bu bölgelerde özellikle denizin de etkisi yok, fazla yumuşatamıyor. O zaman ısınan hava yükselmeye başlıyor ve yükseldikçe de işte bu 40 hindi yağmurlarına benzer sağanak yağışları bu bölgede artış gösteriyor. Şimdi zamanla yaza doğru yukarı seviyeler de ısınmaya başlayacak. Yani yukarı seviyelerdeki hava da güneyli havayla yer değiştireceği için yavaş yavaş. O zaman yerdeki ısınmayla yukarıdaki sıcaklık arasında çok büyük bir fark olmayacak. Kometif hareketleri bu kadar kuvvetli olmayacak. İşte bu aylarda bir de Ekim, Eylül aylarında oluyor bu problem. Çünkü Eylül-Ekim aylarında yukarıdaki soğuk hava tekrar kuzeyden inmeye başlıyor üstümüze. Yerde yine hava gündüzler uzun, güneşli açık havalarda yer çok ısınıyor. Yer seviyesiyle yukarı seviye arasındaki sıcaklık farkı büyüdüğü zaman da tüge gelişimli bulutlar oluşuyor ve bunlar sağanak yağışlara neden oluyor. Tabii bu aylarda sıcaklık arttığı için yerde buharlaşma da artıyor. Nem de var. Tabii nemin yağışa dönebilmesi için havanın kararsız olması gerekiyor. Yani evet. Bir şekilde yükselebilmesi lazım yukarı doğru. Bu yükselmeyi de işte bu konvektif hareketler neden oluyor. İşte bu aydaki yağışlar oradan kaynaklanıyor. Hava sıcaklığı düşük olursa da bu yağışlar kar şeklinde olabiliyor. Yani bugünler duyuyorsunuz bazen kar da yağıyor Güneydoğu'ya. Van'a karsa hatta tipi oldu deniyor. Yani bu bölgenin şeyi bu. Karakteristik yapısı. Şimdi hocam bu kadar basit şeyler var bu meteorolojik bilgiler. Ama bunu insanlar anlayamıyor. Ama baktığımız zaman da mesela ilkokuldan beri üniversiteye kadar bir ton meteoroloji iklimle ilgili konular var kitaplarda. Evet, neden anlayamıyorlar üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Onların anlayış kıtlığından mı yoksa bu bir metodolojide de bir problem mi var bunların okutulmasında, hocam işte kaleme bu, alınmasında ve okutulmasında, ders verilmesinde? Yani nedir sorun? Sorun bu coğrafya kitaplarındaki iklim meteoroloji konuları çok yanlış veriliyor. Çok kavramlar, her şey yanlış ve çok şey... monoton bilgilerle donatılmış böyle. Didaktif böyle şey yok. Doğayı, havayı, atmosferi anlayacak böyle bir bilgi yok yani. Genel meteoroloji bilgiler veriyorlar. Abuk subuk rüzgar sınıflandırmaları, böyle grafikler. Mesela abuk subuk coğrafyanın, bütün bilim dallarının coğrafyanın altına koyuyorlar. Bir çeşit şövenist bir durum var orada. Bir de yani bir herhangi bir şekilde kuru kuru bilgiler. Herhangi bir kaynaktan, bir hele internet döneminde bir Google taramasıyla tümüne ulaşabilecekleri bilgileri ezberletecek şekilde vermelerinin de payı vardır herhalde. Çok ya, sıkıcı bir kere değil mi coğrafya dersleri? Çok sıkıcı, kavramsal olarak büyük problemleri var. Bir de gündelik normal hayatla, yani tabiatla, doğayla hiç bağlantısı yok bilgilerin. Evet, tamamen doğadan da kopuk. Yani en basit bir meteoroloji haritasını bile bu kadar coğrafya kitabı okuyan adam anlayamıyor. Bir alçak basınç merkezi, bir cephe sistemi, bir izabarı görünce tanıyamıyorlar. Yani insanlar televizyon ve gazetede verilen en basit meteoroloji haritasını bile anlayamıyor. Yani bu kadar iklim meteoroloji dersi okuyor coğrafya kitaplarında. Şimdi bu ÖSYM'nin yaptığı YKS sınavında da bir tane soru vardı, kasırga diye. Evet. Bu kasırga hocam nedir? Her şeye kasırga diyorlar ya. İşte tornadodan mesela birkaç kişi öldü şeyde, Amerika'da geçen Mississippi'de. Kasırka, şu kadar adam öldürdü. Yani bu her şey kasırka. Bu sözlüklerde bu böyle yazıyor. Hurricane'le tornado'ya sözlüklerde, bir de Divister'a kasırka diye yazmışlar. Acan sözlüğü açıp bakan oradan onu öyle çeviriyor. Aradaki farkı fark etmiyor. Twister'ı hortum diye mi çevirmemiz gerekiyor? Hortum hocam, evet. Hortum. Yani bu tornado da hortum. Kasırka tayfun. Yani istersen hurricane de, istersen tropikan siklon de yani. Evet. Yerel adlarıyla söyle ama aralarında 1000 kat büyüklük farkı var. Yani kocaman, birisi 100 metre, birisi 3000 metre. Den de fazla bazen. Birisi tropiklerde oluşuyor, birisi her yerde oluşuyor. Yani kasırga çok daha hocam, küçük. Hortum, kasırga Türkiye'de kullanılan bir kelime. Mesela ben açıyorum, mesela internette arıyorum kasırga diye. İşte Van'da kasırga koptu, çatılar uçtu diyor. Evet. Yani, şimdi Van'daki kasırga, ya kasırga denecekse bu çatıları uçuşturana, ki denebilir belki diyorsunuz. O zaman yalnız bu tayfunlara, tornadolara başka bir şey söylemek, başka bir şey söylemek gerekiyor. Yani bunlar arasında hiçbir fark yok yani. Ben şimdi bu ÖSYM'deki soruyu görünce tekrar açtım coğrafya kitaplarını. Yeni bu bedava dağıtılan kitaplar var ya Milliyetin Bakanlığı'nın. 9. coğrafya 10, 12. sınıfların kitaplarını bulabildim. Onlara baktım. Hocam tam evlere şenlik yine. Yine yazdım haftaki yazımı. Bu coğrafya kitapları berbat diye. Yazıyoruz yazıyoruz ama hiç. Bizim orada bir söz vardı. Reşit reşit sen de sen işit. Diye. Bir şey var burada. Bir acayiplik var. Mesela şöyle diyor. Atmosfer diye şeffaf küredir diyor. Nereden çıktı bu atmosfer? Biz gaz küre olarak biliyorduk. Evet. Yani bu bilim kitaplarında şey yapılmaz ki. Mecazi şeyler kullanılmaz. Şaka yapılmaz, edebiyat yapılmaz. Neyse oldun diyeceksin. Dalga mı geçiyorsun, roman mı yazıyorsun burada? ama siz belki bu yazılarınızı yeterince okumuyorlar ama Mike Judson diye yazarsanız belki okurlar. Evet, değiştireceğim ismi. Başka bir isim bulsam böyle ünlü bir siyasetçi diye bak düşünüyorum. Başınız evet. Belaya girer. Yapma ya. Evet. Ama bu çocukların başı belaya giriyor. Benim girse daha iyi. O da doğru tabii. Çocukların kafasına bu bir yanlış bilgileri kazıyıp kazıyıp duruyorlar. Yani olacak iş değil. Bu nem oranı diye bir şey var. Yani nem oranı diye bir değil. Bu bağlı nem adısında. Nem oranında değil. Çünkü bu nemi göstermiyor. Bir de bir formül koymuşlar. Mutlak nemi bölüyorlar. Mutlak nem kullanılmaz. Kitabı okusanız hocam ne diyor? Mutlak nem diyor. Higrometreyle ölçülürmüş. Allah'ım inanılmaz bir şey yani. Hayatında bunlar bir kere nem ölçmemiştir bu kitabı yazanlar. Bir kere bu nemle ilgili bir hesap kitap yapmamışlardır. Bir kere bununla ilgili bir ölçüm yapmamışlardır. Ama bunlar kitap yazıyor. Bunun... Ezbere bilim olur mu yani? Ezbere kitap yazılır mı? Bu nasıl bir iş? Gel de anlat şimdi yani. Bu acayip bir durum. Yani işte hortum, tornadoları diyor şeydir diyorlar tornadolar. Neymiş? Tropikal bir fırtınadır. Türkiye'de de oluyor, her yerde oluyor hortum. Tropikalde miyiz biz şimdi yani? Ya bir acayip yani bu kitaplar çok acayip hocam yani bilmiyorum. Her sene aslında bakıyorum kitaplara daha böyle uygulamalı, daha böyle güzel şeyler koyuyorlar ama temel kavramlarda bir türlü değişik yapamıyorlar. Bu da onların aldığı eğitimden kaynaklanıyor. Bir de kullandıkları eski kaynaklardan kullanıyor yani. İngilizce de bilmedikleri için nedir? Yabancı kaynaklara kitaplara da bakamıyor. O yüzden böyle bir acayip durum var yani. O yüzden ne desek boş yani. Yarı karasal iklimmiş, yok konvektif yağışmış, her zaman kar yağarmış falan. Bu tür bilgiler biraz fazla kaçıyor, lüks. Evet ve oldukça da sağlam temellere dayanmayan, hatta biraz da uyduruk diyebileceğimiz bir çok durum var anlaşılan. Benim dünkü yazımı gördünüz mü? Masal yazmıştım. Hayır görmedik, bakarız bugün. Biraz evet. Zaman içinde kalbur saman içinde memleketimizde bir kasırga masalı varmış diye. Masal anlatıyorum. Vallahi baktım ki oluyor. Develer top oynarken diye işte eski hamam içinde horozlar tellerken diye böyle başladım. Belki ilgi çeker. Bilmiyorum. Evet, inşallah. Yani masallarla anlatıyoruz. Çünkü bu şeyde nedir o? Yani ÖSYM'de de bu sorular böyle yanlış çıkıyor. Yani kasırga diyor. Her sakallıya kasırga. Böyle bir şey olur mu ya? Anadolu Ajansı'ndan bir haber var. O da kasırga. Birisi küçük bir hortum, birisi 3000 kilometrelik bir şey, tayfun. Arada hiç sanki fark yokmuş gibi. Her şeye kasırga kasırga. Yani bu 20. yüzyılda bu bilgi çağında böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum şahsen. Bilmiyorum sizi. Açık radyo buna ne der ama bana ters geliyor bu iş. Kasırgayı kullanmıyoruz. Hayır kasırga yani halk kullanıyor Türkiye'de. Kasırga evet. Türkçe'de öyle. Yani şimdi bunlar şöyle şunu bilmiyorlar. Rüzgarları kafalarına göre ayırıyorlar ama o bir ayrım ki yani nasıl bir mantığı var anlamış değilim bir meteoroloji profesörü olarak. Rüzgarı biz ikiye ayırırız hocam normalde. Bir düz esen rüzgarlar vardır. Bir de kendi eksen etrafına dönerek esen rüzgarlar vardır. Evet. Bu kadar fiziksel bir sınıflandırma bu. Yani bunların sınıflandırmasının ne bir fiziği var, ne matematiği, ne mantığı, nereden çıkmış. Ama şeye bayılıyorum ben ha. Coğrafya kitabının en başında bir şey koyuyorlar. Bir grafik böyle, bir diyagram. En başta coğrafya ve onun dalları var. Jeoloji, jeofizik, oşinografi, meteoroloji, iklim. Şimdi yanımda yok kitap. Aklına gelen bütün bilim dalları coğrafyanın altında, coğrafyanın bir şeyi konusundaymış. Bu nasıl bir şövenistlik anlamıyorum yani. Vallahi bilmiyorum, radyoculuk var mı da orada her şey var yani. Hepsi onların alt bilim dalı. Hepsi coğrafyaya bağlı. Coğrafya onların hepsini kapsıyor. Ondan sonra da ortaya böyle bir şey çıkıyor. Her şeyden bir şey bilen, aslında hiçbir şey bilmeyen bir sürü adam oluyor. Evet, coğrafya aslında antropolojiyle falan beraber. Var, onlar da var. Antropoloji, hani nedir o? Arkeoloji, say bütün lojileri. Evet, onlarla birlikte ele alındığı zaman tabii çok anlamlı bir, doğaya anlamlı bütünsel bir şekilde bakmamıza yol açabilir ama. İyi de hocam, bütün bilimler zaten birbirine ilişkili, evet, yani. Hangisi, evet, birbirinden bağımsız. Ama yani sen de dersen şey demen çok yanlış yani. Bunlar hepsi bizim alt bilim dalımız, bizim uzmanlığımızda bunlar. Bu olamaz tabii. Ve bu kitaplarda da bizim eğitimimizde de hepsinden bunları öğretiyoruz. Ve bu konuların hepsinden de biz anlarız. Bu saçmalık. Her şey bir şey, her şeyi bilen adam hiçbir şey bilmiyordur. Bunu yazanlar coğrafya. Böyle bir milliyetçilik var. Coğrafya milliyetçiliği, ilginç. Yani aynen öyle. Bunu da söylediğin zaman da vav, coğrafyaya saldırıyorlar diyor. La, coğrafya nedir ki saldıracaksın? Adam mı? Yani böyle bir alem. Vallahi bu kitaplar çok kötü hocam. Yazdık bakalım ne olacak yine. Daha önce Hüseyin Çelik beni aramıştı bir kere. Hocam bunları yazıp duruyorsun. Yazmadan önce bana gönder demişti onu. Bir dahakine. Gönderdiniz mi? Gönderemedim, adam gitti. Şimdi bu yani hayır hocam, bu kitabı yazsalar mesela. Diyelim kitap yazdılar. Bize sorsalar, gönderseler bir parçasını. Bakın bir eleştiriniz var mı deseler, bir yerleri mi eksilir? Biz onlara para da istemeyiz, bir şey istemeyiz. Bu bir görev. Öyle bir şey danışmıyorlar yani. Adam sormuyorlar bile. Yani kafalarına göre yazıyor. Yani o kitapları bir okusanız yani. Abuk subuk şeyler. İndirgemiş izoterm artısı. Ya öyle bir şey yok. Kimse sıcaklığı yer seviyesine indirgeyip de artık çizmiyor yani. Ya hem de indirge... Bazen biz yapıyoruz mesela. Şimdi yani 10 kilometre yukarıdaki sıcaklıkla 5 kilometre sıcaklığı karşılaştırmak istesek, onu biz potansiyel sıcaklığa çevirerek karşılaştırıyoruz. Bunların gibi böyle bir indirgeme yok yani. Literatürde yok. Nereden kalmış 50 sene, 100 sene önceki bilgiler? Yani inanılmaz şeyler var o kitapta. Bir okusanız şaşarsınız yani. Hakikaten. Bakalım. Yani herkes o kitapları okuması lazım mesela. Diyelim ki doktor oldunuz, biyoloji kitabını okuyun bakın çocuğunuzun ne yazıyor. Evet, eleştirel olarak çok ciddi bir eleştiri süzgecinden geçirmek sizin... Bunları olduğu gibi kabul etmek çok yanlış olabilir. Çok haklısınız. Evet, yani aslında kamuoyu belki şey yapsa. Şimdi herkes mesela bir şeyler okumuş. Kimyacı olmuşsunuz, işte doktor olmuşsunuz mesela. Çocuk aynı kitabını okuyun bakın. Yani ben nerede konuştusam mesela coğrafya öğretmenlerine. Öğretmenlerin kendileri de şikayetçi o kitaplardan. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın şöyle bir uygulaması var. Her sene 5-6 öğretmeni seçiyor şeyleri, rastgele. Siz diyor bu sene kitap yazacaksınız diyor. Ders vermeyeceksiniz. Şimdi böyle bir kitap yazma işi olur mu hocam? Yani olamaz. Yani bir kere öğretmenden kitap yazmaması gerekir. Çünkü öğretmenler mezun olduktan sonra bilimdeki gelişmeleri takip etmiyorlar. Yani jurnal okumuyor, makale okumuyor. Uluslararası şeyleri, bilim şeylerini gidip de coğrafya konusunda makale yazıp gidip orada tartışmıyor. Yani ona verilen şeyi takip ediyor. Yani müfettahı takip ediyor yani. Oturup da dünyada ne olmuş, ne gidiyor, bunları nereden bilsin? Yani öyle bir şeyleri yok yani, öyle bir durumları, pozisyonları yok. Ama onlardan böyle bir şey isteniyor. Bir tane de doçent, moçent diye bir adam, editör diye konuluyor oraya. Yani şimdi mesela bu üç kitaba baktım ben, kitaplar arasında da şeyler var, çakışmalar var. Mesela bir yerde yoğunlaşma diye, bir yerde yoğuşma diyor. Böyle abuk subuk yani, her şeyi... Birbirine hiçbir yere uymuyor. Bunları ben tabii bir sayfada yazamadım bir kağıtta ama yani kitabı böyle incelesen bilimsel olaraktan bir ton hata var. Ondan sonra da millet anlamıyor. Niye yağmur yağıyor? Niye gök gürler? Neden hava bir sıcak oldu, bir soğuk oldu? İklim nedir? İklim nasıl değişir? Gel de anlat. Bir de şeye dikkatimi çekti. 12. sınıf coğrafyada bu şey var. Deprem anında yapılması gereken bir davranışları anlatıyor. Orada çök kelimesi yerine çömel demişler. Bizim orada da yani hani böyle dağda tuvalet ihtiyacını karşılamak için çömel derler. Çömel deyince bana komik geldi. Ya ikisi farklı. Çömel farklı şeyler. Evet, evet. Nereden bulurlar bu kelimeleri? Çömel. Askerde de bilerdi ya, çöp derler aslında. Çöp. Evet. Çömel demez kimse. Evet. Çömelmek taharet içindir ama bilmiyorum yani. Yani şimdi böyle bu tür kitapları yazarken biraz obsesif olmak gerekiyor. Her kelimeyi çok iyi sorgulamak gerekiyor. Yani öyle ezbere kullanmamak gerekiyor. Çünkü çocuklara bir şey öğrettiğiniz zaman onu bir daha değiştiremiyorsunuz. Ve ömür boyu da hatırlıyorlar. Öyle yanlış gidiyor. Bu 21. yüzyılda biz gençlik yetiştiriyoruz. Böyle mi yanlış bilgilerle mi yetiştireceğiz? Yani böyle bir ton hata var o kitaplarda. Yani inanılmaz, inanılmaz şeyler yani. Mesela Türkiye'de kasırga olmazmış. Şimdi Türkiye'de kasırga diye bir sürü şey var. Allah Allah. Yani bu nasıl bir iştir anlamadım ben. Bu Türkiye'de mesela ben internetten arıyorum mesela. Kasırga diye yazıyorum. Kıbrıs'ta, Çanakkale'de, Bandırma'da bir yer, bir sürü yerde kasırga diye haberler var. De ki bu ne şimdi? Yani bu acayip bir şey yani. Bu kasırganın aradaki farkı bir türlü anlamıyorlar. Hortumla bir tayfun, bir hurricane'in fiziksel yapısı, sinoptik yapısı ne kadar farklı olduğunu bir türlü anlatamadık adamlara. Ya insan şöyle yapar hocam, ben olsam girerim internete, bir kasırga derim, görsellerden aratırım. İşte tayfun, volkan neyse aratırım. En azından resmini görürüm, bakarım aa farklıymış ya. Evet. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bu Sumatra'da bir tane şey olmuştu. Deprem, tsunami'den dalga gelmişti. O tsunami dalgasının resmi internette dolaşıyordu. Bir baktım bana geldi. Aa bir baktım bir tayfunun resmi. Böyle bulutları böyle ortasında bir gözü var. Böyle dönen bir bulut kütlesi böyle büyük. Evet. Bunu Sumatra'yı vuran tsunami dalgası diye internette dolaştırıyor millet. Ya, işte bu kitaplarda bunlar böyle öğretildiği zaman da işte millet tsunami dalgası yerine bir tane tayfunun bulut şeyini, resmini gönderebiliyor. Yani şu kitaplarda bir tane tayfun resmi koysalar, bir hortum resmi koysalar da insanlar biraz neden değişecek diyorsunuz değil mi? Neyin neden ne olduğunu bir anlasa yani. Hayali çünkü ama niye koyamıyorlar? Çünkü onlar da bilmiyor aradaki farkı. Sormuyorlar da. Yabancıları da yok. Ben bir kere gittim talim terbiyeye. Bu kitaplarla ilgili bir tane kızlarla güvenli yaşam öğreniyorum diye kitap yazmıştık. Gittim ben oraya, oradaki bir çocukla kavga ettim yani. Adam 22 yaşında nasıl olmuş talim terbiyeye gelmiş. Coğrafya kitaplarına bakıyormuş. Coğrafya konusunda uzman. 1950'lerdeki kitapları getiriyor bana, gösteriyor. Ben de getirmişim ona bir tane bizim kullandığımız burada meteorolojideki birinci sınıf kitabı var, meteorolojiye giriş diye. Veya günümüzde meteoroloji, daha doğrusu Meteoroloji Today. Adam İngilizce bilmediği için anlayamıyor. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafya eğitimine yön veren adam. Dünyadan haberi yok. Evet. 50 yıl önceki kitaplardan şey yapmaya çalışıyor. Kitapları yazan da meteorolog değil yani, şey değil. Her şeyden bir şey bilen insanlar. Ne yapacağız böyle ya? Evet, bilimle ve bilimle rasyonel düşünceyle epey bir kopukluk yaşandı. Çeşitli açılardan da görünüyor ülkede bu hocam, yönlerden biri. Biyoloji, fizik, matematik, bütün sosyal, tarih kitaplarının hepsine bakın. Hepsinde bir problem olduğunu göreceksiniz. Evet. Bu da bir cinayet yani. Gençleri böyle şekilde zehirlemek. Bence en büyük suç bu yani. Ben hiç anayasa değişikliğini hiç aldırmıyorum. Bu da daha büyük problem. Çünkü bunlar ancak iyi yetişmiş bir nesil değiştirebilir yani. Onları kullanabilir. Şu anda durumumuz hiç iyi değil. Hocam ben geçen hafta çarşamba günü bekledim ben arayacaksınız beni diye. Ama salı günü aradık. Ama nereden ben bileyim o gün salı o bir gün çarşamba. Günleri karıştırmışım. Burada oturuyorum bekliyorum salı diye. Allah ne yapacağız şimdi, cezalıyız herhalde. Gelip çamaşırları yıkayayım. Buket Hanım'ın oradaki bulaşıkları yıkasam. Buket Hanım'ın da çocuğu oldu. O şimdi izinde. Hay Allah. Tamam işte, o zaman adam lazım. Yok. Olur bazen böyle şeyler Miktar Bey. Çok daha bugünlük bir yoğunluk var hocam. Bu acayip dalgın. İkinci semestirler hep böyle oluyor. Şu öğrenciler bir kişisel ad edeceğiz ha. Peki, çok teşekkürler Miktar Bey. Hoşçakalın. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Evet, şimdi Miktat Bey'den sonra bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Özgün Öztürk'le konuşacağız. Türkiye'de Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nin gösterime de soktuğu bir et gerçeği, Meet the Truth, ama meet et anlamda, meet et gerçeği adlı belgeselin de gösterilmesi dolayısıyla küresel ısınmanın et kullanımıyla, tüketimiyle de ilişkisi üzerinde biraz durma şansımız olacak. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve bir sözünü ettiğimiz gibi daha önce Özgün Öztürk'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, Yaşam Hakkına Saygı Derneği. Aslında çok fazla da bilgimiz yok. Bize biraz da derneğinizden de söz ederseniz, sonradan da küresel ısınma tabağınızda ne demek, et gerçeği, onları da biraz konuşmaya başlarız. Teşekkürler öncelikle davet ettiğiniz için. Yaşam hakkına saygı aslında adından da anlaşılacağı gibi tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkan bir dernek. Daha önce 4 senedir bir internet sitesi olarak çalışıyorduk. Fakat biraz daha kurumsallaşmak gerektiği için de bir yıldır dernek olarak çalışıyoruz. Amacımız toplumda hayvan hakları konusunda, özellikle sahipsiz hayvanlar konusunda farkındalık yaratmak, toplumu bilinçlendirmek. Diğer taraftan toplumdaki oluşmuş hayvansever imajını biraz değiştirmek. Ve hayvanseverleri, hayvan korumacıları bilinçlendirmek, yönlendirmek, birlikte hareket etmek. Bunun için de farklı projelerle gündeme gelmeye çalışıyoruz. Aslında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim 3 sene önce daha dernek olmadan yaptığımız 1000 ağaç ve 1000 kap mama, bu dünyaya bizim hatıra çalışması. Şu anda bizim İzmir, Urla'da 1000 ağaçlık bir yaşam hakkına saygı korumuz var. Böyle bir çalışma yaptık Ege Orman Vakfı ile birlikte. İlk defa Türkiye'de bir hayvan korumacı ekip doğayla ilgili bir çalışma yaptı. Bundan sonra takip eden başka sivil toplum örgütleri, gönüllüler oldu. Bunun dışında çok değişik, farklı çalışmalarla dediğim gibi gündeme gelmeye çalışıyoruz. İnsanların dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Şey dediniz demin, pardon sözünüzü kestim, bu hayvanseverlere geleneksel bir bakış var. Onu da değiştirmek istiyoruz gibi, evet, bir doğru ifade kullandınız. Nedir bu? Maalesef daha önce medyanın tercih ettiği görüntüler tabii ki daha heyecanlı görüntüler oluyor. Daha agresif görüntüler ve daha önce yasa yokken insanların tabii ki duygusal tepkiler vermesi de belki o dönem için doğaldı. Böyle olunca, medyanın da tercih ettiği görüntüler bu olunca, bir deli hayvansever imajı oluştu. Bu imaj doğru bir imaj değil. Hayvanseverler zaten deli değil. Aksine duyarlı insanlar. Evet, tabii ki duygusal insanlar ve bazen aşırı tepkiler verebiliyorlar. Ama şu anda daha çok profil değişti ve genel olarak mesela bizim ekip arkadaşlarımız da böyle. İşte üniversite mezunu ya da okuyan, işte işi gücü olan, hani hep genelde bu böyle işi gücü olmayan, İşte bir takım insanların uğraştığı iş gibi görülüyor hayvanlara bakmak. Öyle aslında bir şey değil. Aslında bu bütün değil. De sivil toplumla ilgili de böyle bir imaj çalışması yapılmıştı medyada. Uzun süre devam etti bu. İşte emekli deli kadınlar ve deli amcalardan oluşan bir şeydi sivil toplum. Yani işi gücü olmayan, işte bir şeyler yapmaya çalışan insanlar gibi algılanıyor. Kendine bir iş yaratmaya çalışıyor. Evet, aksine herkesin bence bu dünyayı paylaşıyorsak, tüm canlılar için ama insan için de olabilir. İlla hayvan için demiyorum tabii ki. Kendinden başka canlılar için de bir şeyler yapması saygı duyulacak bir iş. Yani dalga geçilecek ya da işte küçümsenecek bir şey değil. Aksine sahip çıkılacak, örnek alınacak bir şey. Biz bunu da değiştirmeye çalışıyoruz ve bizim genelde gazete haberlerimizde basına yansıyan yüzlerimiz hep farklı olur bu yüzden de. Yani hep aynı insanı ya da işte ben başkanım orada olacağım gibi bir durum yok. Aksine bir projenin sahibi hangi arkadaşımızsa o ön plana çıkar. Genelde eğer bulabiliyorsak, çok bulunamıyor maalesef, erkek olmalarını da tercih ediyoruz. Kadın işi olarak da görülüyor. Hani bir deli hayvansever, bir de kadın işi muamelesi görüyoruz biz. Bunu da değiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu yani. Topluma örnek olmak. Örnek olan projelerle gündeme gelip normal aklı başında, işte işi gücü olan, deli olmayan, aksine duyarlı insanlar olduğumuzu göstermek ve daha çok insan kazanmak. Yalnız bir küçük bir şey eklemek istiyorum. Genelde Türkiye'de, belki diğer alanlarda da bu böyledir. Ben kendi adıma hayvan korumacılık alanını biliyorum ve bu konuda bir gözlemimi dile getirmek istiyorum. Gönüllülük Türkiye'de şey gibi, bir hobi gibi. Yani bir işe gönüllü olarak girdiklerinde insanlar boş vakitlerini değerlendirmek için geliyorlar. Yani sanki işte bir resim kursuna gidiyor gibi. Ve daha işte güzel bir etkinlik çıktığı zaman, bir sevgili bulduğu zaman, işte işleri yoğun olduğu zaman ya da canı yapmak istemediğinde aniden ortadan kayboluyor. Ve gönüllü bir lütuf olarak görüyorlar gelen kişiler. Yani size sanki özel bir yardımda bulunuyor. Gönüllülük lütuf değildir. Gönüllülük sorumluluktur. Çünkü bu, özellikle kendi alanım için yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hayvanlar bizim boş zamanlarımıza, sevgilimizin olup olmamasına ya da işte iş yoğunluğumuza göre ölmüyorlar. Tecavüze uğramıyorlar, işkence görmüyorlar. Canlar söz konusu ve insanların bu bilinçle gelmesi lazım. Yani bir işe başlarken ne kadar süre verebileceklerini ve bu sürenin düzenliliğini gözden geçirip gelmeleri lazım. Bence bütün sivil toplum örgütleri için de aynı şey geçerli. Maalesef Türkiye'de işte bu spor yapamamak gibi bir şey herhalde, başladığımız işin devamını getiremiyoruz. Evet, bizim Açık Radyo'da da uzunca bir süreden beri işte bu gönüllülük ve sosyal sorumluluk üzerine programlarımız var. Yıllardan beri devam ediyor, işte yanımın birini mesela uzun yıllardan beri sürdürüyor. Adı da gönüllülük ve sosyal sorumluluk. İşte bu mesele, bu kavramların iyice tartışılıp içsel bir ölçüde daha içselleştirilebilmesi, daha kabul edilebilir olması için epey bir uğraşı var. Belki o programa da davet ederiz sizi. İnşallah. Yani çok memnun olurum. Evet, bugünkü şimdi hangi projelerle meşgul olduğunuza da buradan geçebiliriz. Yani Yaşam Hakkına Saygı Derneği bir kere isim olarak da çok aslında saygıdeğer bir isim. Çünkü çok belki de bütün anayasalarında insan hakkı olarak da en temel hak olarak anayasalarda ve yasalarda konmuş, hatta uluslararası insan hakları belgelerinde, ama bu hayvanları da içermiyor aslında. Dolayısıyla da bütün canlıların, özellikle şimdi Bolivya'da da gördüğümüz işte tabiat ananın haklarını koruma konusundaki deklarasyonlara filan ve hatta bir referanduma gidecek olan bir dünyada, yani bunun için uğraşılıyor. Çok önemli bir nokta bu. Yaşam hakkına saygı zaten aslında hayvan koruma amacıyla kurulmadı sadece. Evet. Yani daha doğrusu kuruluşumuzu, tüzüğümüzü tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulması için çalışmalar diyoruz. Ama şu an aktif olarak hayvan koruma alanında çalışıyoruz. Ama tabii ki uzun vadede hedefimiz eğitimler düzenlemek. Yani çocuklarla ilgili çalışmalar, insanla ilgili çalışmalar da yapmak. Böyle bir şey. Yani bu et gerçeği de buradan yola çıkarak doğmuş bir proje aslında. Evet, et gerçeğinden biraz şimdi sözünü edelim. Yani Hollanda Hayvanlar Partisi ve Yaşam Hakkına Saygı Derneği ile, yani ikisi beraber düzenlemiş bunu, olduğunuz bir tabii, etkinlik bir, var. Tabii bizim bir işbirliğimiz, Türkiye için yaptığımız. Aslında bu proje daha önce, 2 sene önce gerçekleştirilmiş. Nicholas Pearson Vakfı filmi hazırlamış ama hazırlatan Hollanda Hayvanlar Partisi bu belgeseli. Zaten belgesel boyunca konuşan kişi Hollanda Hayvanlar Partisi'nin milletvekili Marien. Bütün bu şeyi, et gerçeğini, daha doğrusu küresel ısınmanın üzerindeki et tüketimin etkilerini anlatıyor. Görsellerle destekleniyor. Yaklaşık 60 dakikalık bir belgesel. Kadir Has Üniversitesi'nde gösterimini yaptık. Evet, ben de duydum ama görmedim mesela ben de. Bugün getirmedim ama internetten izleyebiliyorsunuz. Ayrıca ben DVD'yi size ulaştırırım. Çok seviniriz yani. Güzel, çarpıcı bir şey. Yani ben de bilmezdim. Kimsenin de bildiğini zannetmiyorum. Aslında küresel ısınmanın en büyük sebebinin et tüketimi olduğunu anlatan bir belgesel. Yani bütün dünyadaki araçlar, uçaklar, gemiler %13 sebep olurken inekler ve domuzlar, yani geviş getiren çiftlik hayvanları, ürettiğimiz çiftlik hayvanları %18 etkiliyor. Evet, bu tabii sadece onların metan gazı salgılamalarından da değil, bir de onları üretmek için işte yem endüstrisini falan muazzam miktarda kullanılıyor. Yağmur ormanları kesiliyor. Soya üretmek için özellikle Amerika'da soya ile besleniyor ve yağmur ormanlarını kesip soya üretiyorlar. Yani evet, nefes akciğerlerini yok ediyorlar dünyanın. Yani çok ilginç bir içine hani bilinçlendikçe, bilgilendikçe çok şaşırtan bir gerçek var. Ve buna çarpıcı bir şekilde dikkat çekiyor bu belgesel ve sert bir şekilde vejetaryen olun demiyor. En güzel tarafı bence bu. Havuç aslında burada küresel ısınma. İşte haftada bir gün bırakırsanız et yemeği, dünya üzerindeki etkisi şudur, iki gün budur, işte altı gün budur gibi eksiltmenizin nelere sebep olacağı, ne gibi olumlu değişikliklere sebep olacağını anlatan bir belgesel. Evet, sonra tabii başka şeyleri de herhalde vardır. Yani ben daha önceki başka yerlerden iyi kötü edindiğimiz bilgileri de katarsak, mesela bir porsiyon bifteye giden işte su miktarı mesela. Bir kilo et için 100 bin litre su harcanıyor. Evet, mesela öyle anormal oranlar var. Yani bu işin agro business dedikleri, yani çiftlik endüstrisinin, tarım endüstrisinin muazzam boyutlardaki, hem hayvanları işte sığır kent gibi yerlerde yetiştirmeleri gibi, Michael Pollan'ın çok bu konuda ilginç kitapları ve yazıları var. Hem hastalıklara açık bir şekilde işte sığır çiftliklerinde filan antibiyotiklerle ve kendi pisliklerin içinde yaşayarak bütün ömür boyu sürdürdükleri bir hayat bir yana, yani bir de bunların işte taşınıp paketlenmesi ve dünyanın dört bir tarafına götürülmesi için harcanan benzin, mazot paralarıyla filan, evet dediğiniz gibi gerçek bir felaketinde. Ha, yeni bu ithal et durumuyla ilgili dün çıkan haberler vardı, işte Güney Amerika'dan 5000 galiba canlı hayvan şimdi ithal edilecekmiş. Yani hayvanları Güney Amerika'dan bindirip bir şeylere hangi koşullarda, parantezi içinde, Türkiye'ye getirecekler kesmek üzere. Böyle bir sistematik bu. Earthlings'i izlediniz mi bilmiyorum. Earthlings Dünyalar belgeseli zaten tüm dünyadaki hayvanlara uygulanan zulmün belgeseli. O da 90 dakikalık. Bizim web sitemizde de var yine. Orada da bu çiftlik hayvanlarının durumu çok, yani gizli kameralarla çekilmiş. İşte domuzların, ineklerin, tavukların hepsinin maruz olduğu muamele çok korkunç. Yani dayak yiyorlar, eziliyorlar. Yani bizim görmediğimiz birçok şey var. Ama tabii şöyle bir şey var. Bunu ben hayvan korumacılıkla, yani sokak hayvanıyla ilgili bile en basit gerçek oradan yola çıkarak insanları çok ilgilendirmiyor. Yani bazı insanları başka bir canlının çektiği ızdırap insanınki bile ilgilendirmiyor ki, kaldı ki hani hayvanın çektiği acı ilgilendirsin. Burada o yüzden ben küresel ısınmanın iyi bir havuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendiyle alakalı bir şey. Gerçi yine orada da duyarlılık gerektiriyor. O kadar duyarlı olabilseler zaten başka şeylere de olacaklar ama. Buna yani havuç diye bakmamak lazım aslında. Terimde problemim var. Çünkü kimseyi ikna etmek gibi bir yükümlülüğümüz de yok. Yani bu bilimsel bir durum. Bu şekilde yaşamaya. Benim biraz bu hayat mesleğimle alakalı bir şey. Ben şimdi bütün bizim projelerde, ben İngilizce işletme mezunuyum. Pazarlama alanında çalıştım. Pazarlama ve satış. Ha. Burada benim için bir şey, hayvan koruma bir ürün. Yani hayvan korumacılık, insanlara bunu fark ettirmek. Oradan o bakış açısıyla vejetaryen yapmak ya da işte az et yemelerini sağlamak. Bunlara dikkat çekmek de ürün. O havuçtan kastettiğim aslında benim. Promosyon gibi düşünüyorum yani. Ama aslında bu kadar temel bir yaşama ölüm kalım meselesi olduğu zaman tabii havuç. Ama çok duyarsız hafifle... Yani toplum evet. O kadar umursamıyor ki inanmıyorum ben. Yani küresel ısınmayı da çok kimsenin Türkiye'de... Kendine kondurmuyor insanlar işte tabii. Umursadım. Ama burada çok muazzam bir şeyin de rolü olduğunu, gene işte sizin alanınıza kısmen giren bütün mesele bu büyük asıl işte konumuz şeyse, mesela hayvanlarsa, bu üretici şirketlerin ama daha büyük enerji şirketlerinin muazzam PR faaliyetleriyle, yani küresel ısınmanın aslında bir fiktif şey olduğu, gerçek bir şey olmaktan çok uzak olsa bile bunun insan faaliyetleriyle hiç ilgisi olmadığını söyleyen sayısız işte think tank dedikleri böyle şeyler kurduruyorlar. Arkasında da sözüm ona sahte bilim insanlarının bulunduğu ve büyük paralar harcayarak böyle bir şey yayıyorlar. O zaman da tabii insanları da, yani ben, en şaşırtıcı şeylerden biri geçen haftalarda konuştuğumuz bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela küresel ısınmaya inanmayan, yoktur diyenlerin oranı giderek artıyor gibi bir bilgi vardı. Oysa mesela bu bile bir büyük ölçüde balon olduğu ortaya çıktı. Aslında sorular manipüle sorulduğu için o şekilde söylüyorlar. Yoksa en büyük tehlikelerden biridir benim için çok büyük bir kaygı kaynağı bu. Ve derhal bir şeyler yapılması gerekir şeklinde cevap verilmemesi için dizayn edilmiş bir soru kağıdıyla giderseniz tabii o zaman yani küresel ısınma mı yoksa bilmem eviniz mi diye sorarlarsa o zaman tabii adam evini hayatını yani bu işte PR yine pazarlamaya evet. geldik biz. Evet. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Burada şeyin endüstri şirketlerinin yani bu hayvan üreticilerinin PR'ı demek ki araba üreticilerinkinden daha kuvvetli. Yani öyle bir durum var çünkü evet. hiç hükümetler etle ilgili hiçbir şey açıklamıyorlar. Yani arabaların işte kullanımı için kısıtlamalar getiriliyor. Bir takım kampanyalar elektrikle ilgili yapılıyor. İşte geleneksel ampullerin ideal olanlarla değiştirilmesi veya işte az kullanılması gibi. Ama hiçbir yani yurt dışında da bu böyle hiçbir hükümet et gerçeğine değinmiyor. Herhalde burada da onların firmalarının PR şirketlerinin daha iyi çalışması yani, söz konusu. Her şey içinde bu... Son derece en temel gerçeğimiz gibi görünüyor. Yani arabamızdan mı yoksa bifteğimizden mi vazgeçmeliyiz sorusu. Her ikisi de evet, cevaplandırılmaz. Daha büyük bir katkı olur aslında. Yani hayat tarzını değiştirmekle ilgili bence de öyle. Çok güzeldi. Yani hayat tarzını doğru. değiştirmek çünkü en nihayetinde bütün bu üretim süreçleri dediğimiz şeyde tam da neyi kaybediyor olduğumuzun hesabını yapmıyor üretenler. Çünkü üreten açısından işte kaç litre su gidip kaç tane hayvanın nasıl acı çektiği ya da bir araba üretiminin neye mal olduğu, bunun kullanılmasının neye mal olduğu önemli değil. En nihayetinde kar üzerine kurulu sistemle ilgili bir sıkıntı var gibi. Peki mesela bu Hayvanlar Partisi ile ilgili de benim çok fikrim yok. Evet. Bilen devam mıdır bilmiyorum. Biraz bilgi alabilir miyiz? Biliyor musunuz siz? Çok bildiğimi ben de söylemeyeceğim. Bizim bu projeyi başlatan arkadaşımız Hollanda'ya döndü. Şehnaz Turan. O Hayvanlar Partisi üyesi ve bu projeyi birlikte yapmamızı sağlayan kişi ve çeviriyi yaptı. Tüm filmin çevirisini o yaptı. Açıkçası ben de çok bu konuda bilgili ve yeterli değilim. Ama bir milletvekili olduğunu öğrenmiş olduk. Evet tabii ki. Parlamentoda. Dünyada tek Hayvanlar Partisi Hollanda'da ve parlamentoda bir milletvekilleri Hayvan var. Hayvan haklarını savunuyorlar evet, temelde herhalde. Evet tabii ki. Evet ilginç. Peki filmi bir daha seyretme şansımız var mı bundan sonrası için? Tabii ki aslında biz toplu gösterimler için herkese gönderiyoruz. Yani internet üzerinden şu an online etgerçeği.com'dan izlenebiliyor zaten yüklendi. Ayrıca toplu gösterimler için bize... Yani dönen herkese seve seve de gönderiyoruz. ODTÜ'de yapılacak önümüzdeki günlerde. İstanbul'da sanıyorum küresel ısınma ile ilgili çalışan bir ekip grup. Sevgili Yalçın Ergündoğan ona aracı oldu. Aynı zamanda ODTÜ'ye de aracı oldu. Onun organize ettiği gösterimler olacak. Herkes isteyebilir, her yere gönderebiliyoruz DVD'mizi. Evet, yani sizinle bu çalışmalarınızla ilgili olan insanların da etgerçeği.com üzerinden evet. sizinle temas kurabileceklerini söyleyebiliriz. Bir de telefon da verebilir miyiz? Yani benim kendi cebim vereyim ben. 532-422-0646. Evet, 9 yıldır veriyorum, hiçbir şey olmuyor. Bugünden sonra da olmaz herhalde. Yok, bir sıkıntı olmuyor. Yok. Ben de onu fark ettim. Aslında düşündüğümüz kadar... tehditkar ve tehlikeli olmayabiliyor aslında. Yok, biliniyor olmak. Yani her yerde internette var telefonum. Hiçbir problem olmadı bugüne kadar. O yüzden rahat rahat veriyorum. Hayvan korumacıyız herhalde delidir diye aramıyorlar. Evet peki çok teşekkür ederiz. Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nden Özgün Öztürk'le birlikteydik. Ve... Yani bizi de her zaman bu tarz hem film gösterimi şeklinde ya da başka türlü eylemlerinizden de haberdar ederseniz bunları biz de duyurmaya, paylaşmaya hazırız. Amadeyiz tabii ayrıca da. İki şey o zaman ekleyebilir miyim? Tabii. Birincisi dünyada Yunus gösterim merkezleri kapatılıyor. Fakat Türkiye'de şu an Fethiye'de 12.si açılmaya çalışılıyor. Biz bununla ilgili yaklaşık bir ay önce bir imza kampanyası başlattık. İki şeyi aslında birleşmiş olacak. Sessiz kalma, suç ortak olma. Türkiye'nin tek online imza sitesidir. Dilekçe kampanyaları yapıyoruz yaklaşık 4 yıldır. girip internet üzerinden online imza verebiliyorsunuz. Veya isterseniz kendi dilekçenizi bize yollayabiliyorsunuz ve onu imzayı açıyoruz inceledikten sonra. Hani hukuksal olarak uygunluğunu. Bu tutsakyunuslar.com web sitesi. Detaylı bilgi alabilir dinleyicilerimiz oradan. Tutsak Yunuslar'dan bilgilenip sessizkalmasıçortakolma.com üzerinden de bu yeni açılacak Yunus Çiftliği'nin açılmaması için gösteri merkezinin daha doğrusu bize destek olursanız çok memnun oluruz. Bu 12 tane, 12.si. 12.si Türkiye'de açılıyor. Goş tüm Avrupa'da 60 tane var ve bizde 12.si açılıyor. Yine en kapatılıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, yani dünyada kapatılıyor. İngiltere'de hiç yok. Ve herkes bunun hani sakıncalarını anlatıyor. Gel şimdi The Cove sayesinde biraz daha insanlar farklı olağanüstü bir film bakmaya başladı. Dilekçelerimiz sayesinde de sanıyorum şu an inşaat ya yavaşlatılmış ya durdurulmuş, öyle bir gelişmeler var. Yani birazcık rahatsız olmuşlar bu konunun bu kadar gündeme taşınmasından. Bizim ricamız bize daha çok imzayla destek vermeniz ve bu linki duyurmanız. Sessiz Kalma Suç Ortak Olma'da her gün belki girip bir bakabileceğiniz bir internet sitesi. Hiçbir şey yapamasanız girip bir imzayla onların sesi olabilirsiniz. Sessiz kalırsak suçu ortak oluruz diyoruz biz. O yüzden sitemizin adı bu. Herkesten hepsi bitişik yazılıyor değil mi? Evet, sessiz kalma suça ortak olma.com. Çok teşekkür ederiz. O kadar Kov filmini seyrettikten sonra yani gören insanların bir daha bu meselelere de aynı şekilde bakıp çoluk çocuklarını gösteri merkezlerine pek götürebileceklerini de sanmıyorum. Aslında riskli de. Hayvanlar depresyona girebiliyorlar ve ısırabiliyorlar. Yani zarar da verebilirler. Doğal olarak İntihar kapatan ediyorlar. Her canlı ya kendine ya çevresine zarar vermeye adaydır. Ve şöyle ben Gary Francione, bu dünyadaki bir numaralı aslında hayvan hakları savunucusu ve bir hukuk fakültesinde profesör, Amerika'da bu konuda dersler veriyor. Onun kitabını da okumuştum. Bir Yunus'un hissettiğini anlamamız için örnekleyeceğim size. Bunun kapatıldıkları alanlar ya da işte havuzların etrafı biliyorsunuz hep metallerle çevrili. Sonuçta inşaat malzemeleri ve frekans yollayan hayvanlar bunlar. Yani kendilerine gönderdikleri titreşimler o şeyleri duvarlara çarpıp kendilerine dönüyor. Bunun bizim üzerimizdeki etkisi şu: bir insanın hayatı boyunca tek başına bütün her tarafı, dört tarafı aynalarla kaplı bir odada yaşamaya mahkum ederseniz ne hissedeceğini düşünün, aynı şey. Hani nasıl bir çıldırtıcılığı ve nasıl bir delirticiliği var, aynı etkisi var Yunuslar üzerinde, onları koyduğumuz havuzlarda. Maalesef ölürken bile gülümsüyorlar. Yani yüzlerin ifadesi o. İfadesi çok yanıltıcı tabii. Aynen. İnsanlar böyle çok eğlendiklerini zannediyorlar onları da. Çok çok korkunç. Fizyolojik. Yine insan merkezli bir durum. Bizim sırıtma ifademize benzeyen sırıtma ifadelerini mutluluk olarak algılıyoruz. Halbuki hiç öyle değil. En büyük trajedileri de fizyolojik böyle bir özelliğe sahip olmaları. O zaman belki de bu şovlar, uyliler bilmem neler öyle kolay olmayabilecekti başka türden bir ifadeleri olsaydı. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Atomic Boogie adlı parçayla da bitiriyoruz. The Spirit grubunun kurucu elemanlarından birinin doğum günü münasebetiyle çalacağımız bir parça. Atomic Boogie ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.